صحیح والبدن جعلنا حالکم او خان د قربانای جعلنا حالکم مونگا گرزول داتا دا پارا من شعائر اللہ دا نشانو دا اللہ نا اس دا قربانای پناما چه کم زناور وٹا کلشی ما تاستو میں مونگا پخبر وطن کی بیاغیلا دب انوار کرو خلق وی لاس با دشلشی دا احترام دا اللہ تعالی دا نشانو چه کم شے دا اللہ نشانی اگر دے دا آگے تو بیا احترام ورکے اس دا غزم کوا یہ بانے بس پی پی شوگان گر دے دل خرون بگر دے دل سب اگر دے دل سب اگر دے دل بس خیو غزم کوا آما خوچے دا کمی روزی نا دا دا جماعت پا نام شوا اس دا دا خدای نشانی دا اس ہر مسلمان بانے لازم جی جزم کے لبا احترام ورکے جزم کے لبا سور کے احترام ورکے سیف اللہ خان انجینئر بو ڈاکٹر بو لوی سڑے بو او بو نثار احمد لوی سړی به د کندهار نواب به تاسو نواب پیژنئ که نه خان اوس هم دی ښه نو د کندهار خان به نو وبه نه صحیح شوه خو چې کله ملا شو اوس د ده دا مولایي دا د الله د دین نشانی وګرځېده نو اوس به وله ډیو ریسپیکټ ورکې اوس به رسه ورکې احترام اوس ملا زمونږ پلار خو نه چې راشي نو د نیکه په ځای خلک یې ورته هم زر پاسي پاسي ورته که نه ولې ورته پاسي زکات د خدای د دین نشانی ګرځېدلې ده کله ما دا خو وراره دی ایون دو چې پلار ورته هم پاسي څه کوي ورته یعنی پلار چې مولا نه دی هغه ورته هم پاسي ځکه دا شرعا یعنی هغه ته احترام نه دی هغه علم ته احترام دی والبدن جعلنا حالکم او خان د قربانای جعلنا لکم مقرر کړی دا تار د پارا من شعائر الله ګرځونی مړی تار د پارا من شعائر الله د نشانو د دین د الله نه لکم فیا خیر د تاسو د پارا دې کې ډیر لوی خیر دی الله تعالی فرمای چې په اوښانو کې په حیثیت د اوښ خیر دی په غواګانو کې په حیثیت د غوا خیر دی خو چې کله دا د قربانای په نامو ګرځي بیا هره لوی دینی خیر دی پکې یا ډېر لوی شي دینی خیر دی پکې فذکر اسم الله یاد کئ نوم د الله تعالی له یاد یو خانو باندې سوا نو سواف دی تو ما تاسو ته ویلو چې په غوا کې په لیمب کې او په ګوټ کې په دې کې ټولو کې مونږ ذبح کوو څه کوو ذبح کوو په اوخ کې نهر کېږي اوخ کې څه کېږي نهر نو نهر دا یو برچی ده نیزه نیزه انګریزي کې ورته ډرایګر وایي څه ورته ډرایګر هغه دواړه طرفونه تیز وي دواړه طرفونه تیز وي داسې داسې پلغې دا خبر دا خنجر بس دا خنجر نو دا خنجر دا تیری نو دا اخلا دا یو خپو تبی صحیح آکمی ٹوٹا دا رسائی بانے چی دا خپو لطری اگه تا عقال وی صحیح ورد عقال وی ادا عرب چی دا رومان دا پاس آگا تور گو نشیع چی اگه تا ہم عقال وی صحیح چی اگم یو رسائی دا نو صحیح شوا خود پی سر تڑ لی نو چونکی عقال بنیادی طور آگا دا چی دا اخ پا پی اتر لشی دے پدریخ پی اولانی نو چې نه هر کای نو بس اسړی راشه بسم الله الله اکبر نو پدا ځای کې را ساده سو وای ناغه خطې ځای سره نو راي بس نو بس اوس دې یو لغو نیول راشه نو را خلاص شي هم دا ځای مجمع العروق دی مجمع العروق معنا یعنی دا غوټه ده کنه دا غوټه د دې معنا دا ده چې دې ځای سلور رګونه چې بدن نه کم غټ راغلي دا ټول دې ځای وزال شي سلور رګونه سلور رګونه یو ته وای حلقوم بل توي مري او دو توي ودجان سشي ودجان حضور عليه الصلاة والسلام فرمائي او سلور وار توي او داج سوي ورتا او داج نو حضور عليه السلام ويش افري او داج بما شيتا دا رغونا سلور وارا دا کٹ کا پا کم تیرشی جستا خوخوی دی زبح ویرشی پا چاقو بانده پا چاڑا بانده پا نیزا بانده پا سپیر بانده پا خنجر بانده صحیح که سلور کې درې کټ شو نوم ذبح شوی ده خو که دوه کټ شو بیا ذبح ناروا ده خبره ذهن کې راغله اوس دغه ذبح دا د دې غوټې نه بره هم کېدی شي دیخوا ګوره دا غوټه ده د دې نه بره هم خو مکروه ده څه شی ده مکروه ده سنت دا ده چې دا ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې ځای سلور واړه رګونه یو ځای کېږي نو چې سلور واړه دې کټ کړل نو سا ډېره په اسانه دې ځناور نه وځي تکلیف نه شي او کبره دے کٹ کر مت باندې تو کنٹی لگی پساوت باندے صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې خدای تعالی د پاره جائز کړی دی د غویانو د غوخه خوراک د لیمبو د ګوټ د غوخه خوراک لہذا زیاتې بور سره نه کیه ظلم بور سره نه کې. حضور اسلام په لار روانو یو سړی یو ګوټ پزمکا چولو خپې ورتړنی نو پزمکا چولو او بیا لګیاو چاړې تیرو نه په ګټه باندې چاپوې تیرو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تريد ان تصبح صبحتين یعنی تی دوزل اعلی رو غواړي خود خدای بنده د د پزمکا را ورغول نو وړاندې بل چاړه تیر کړې اوس دا د پزمکا را ورغول دي دغه یو تکلیف پتیری کې او تلګیا اوس پل کار کې اوس دینه پته ورګې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خدای په مخلوق باندې سمر رحم ملره نو وی فرمایل چې زبح کوین دې ځای وکي کوم ځای وکي د دې غوټینه لاندې لکه د غوټینه باندې کوکړه دې باندې دا زناور تکلیف کیږي د سلور وړ امو په نسبت باندې هغه زبح مکروه ده. د مکروه معنا دا ده چې صاحب استطاعت نشي کولای چې چا باندې صدقې کیږي هغه ته به ورکړي نو کبل فرض اجباری ګوټه لار کړی یا لیم د دې غوټی نه برا نثار احمد لار کړی یا لالا لار کړی یا فرید جان یا گویا سیف الله خان صحیح خو د غوټی نه برا لار کړی دی امو ته وایي چې غلطي وشوه نو موږ وایو نه بس غلطي وشوه تا لپاره غلطي ده ته به نه خورې چې غریبانو ته ورکړه چاته ورکړه غریبانو ته دا اصلي کې یو پینلټي د شریعت ورته ورکړی ده دا دې سړی ته سره یو پینلټي ده چې مړه نو خو ته وخت چې د وخت لومبه خو ځای او پیژنه کوم ځای صفا کیږي صحیح نہ کنا ډیر لاندې بم نه کنا اذن چې خېټه د لړ سره چې زب حدا دا مړی کی کنا خېټه کې نه کی او ول بودن جعل لا حالکم قربان ای والو خان جعل لا لکم منګر ذولې دا تاسو د پارا من شعائر الله نشانه د دین د الله لکم فی خیر تاسو د پارا دې کې خیر دې فذكر اسم الله یا تینم د الله تعالی پدے بانے سوا پدے آلت کے چھ گوڑا متڑلی او نہر تمو درولی چھ گوڑا متڑلی او نہر تمو درولی فائزا وجبت جنوبو آچھ کل را گزار شی اڑخ ددوی را گزار شی اڑخ ددوی فائزا وجب یعنی مانا در چھ ساتھی ہوزی فائزا وجبت جنوبو آچھ کل را گزار شی پزمکا نفکلو ملا بیا خرید دے دو گوشونا و اطعم القانغا اور کوئی آغا فقیر تا چه غسوال لکی والموتر او آغا فقیر تا ام چه سوال کئی دو کسما فقیران بی یو فقیر دا سی بی غریبو خسوال ام کئی خو بل فقیر فقیر وی خوددار بی بل فقیر سی بی فقیر وی خوص بی خوددار بی اللہ ما یو دیر خشیر بیلے دی زوی تیلی کلی چه مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیشک مقام کی دیشک پا مقام کی اخپل مقام پیدا کر دوی مصری ارچس ارس جی دا نا نا نا نا وی مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر کوئی صبح شام پیدا کر خود دویم شیر دے چه میرا طریقہ امیرے نہیں فقیری ہے میرا طریق امیرے نہیں فقیرے ہے خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر اوے چھ زمال لار دا امیری ندا فقیری دا فقیر خود فقیرے مانا دارا چھ خپلا خودداری با نخل سے غریب بائی خوار بائی اگے کی او مقام پیدا کا پا غریب بائی کی اپا خوارے کی او مقام پیدا کا خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر سنشو خریبا ہاں نخل نخل علامہ نوائی فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ خُرَاكَ وَيَدِينَا وَأَطْعِمُوا رَكَوَي الْقَانِعَ قناعت کون کی فقیرتا قانع معنا ها قناعت کون کی فقیرتا نو قناعت کون کی اگئی چې د خدای پر رضا باندې راضی سوال نه کوي خدای پر رضا باندې راضی او الله تعالی ته داسې فقیر ډیر وخت خوددار فقیر ورته دیر خوا ادا خودداری او دا عزت نفس دا خدای نظر کی دمرا اهم دی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی چا غریب تا صدقاں ورکے نو دا سے ورکا چی شی لاس بانے ورکے چی ستا دا چپ لاس اگی مانے خبر نشی چی یعنی مانا دارا چی دا عزت نفس دا چوڑان دے زلیل کا او ما یعنی غریب دے بس پٹ والا ورکے چی چا تا پتا ہونے لگی چی دا فلانے سڑے تا خیراتونو بانے جوانتے رہی صحیح تو کہ انسان خوڑے رجیب مخلوق تے انسان خرچا پر مسخرے کے نور دو عزت اگا بچا پروان دے پدا او مل گا صحیح سورہ البقرہ جس پر لیٹ می فائنڈ اؤٹ ان مائی کمپیوٹر واٹ مائی کمپیوٹر سیز زما دا کمپیوٹر دے بنا شیخ بسم اللہ الرحمن انا دې باندې څنګه کوي آیت نمبر 200 او دریاویا 200 دریاویا وڅ سبه پیدا للفقراء الذين دا صدقات دي فقراء او د پارا وسرو فی سبیل الله هغه فقراء چې هغه د خدای په لار کې کنفاینډ دي د خدای په لار کې کنفاینډ دي یعنی سمانا چې نور کار نه کوي خو یا طالب علم دي دین زده کوي یا عالم دي دینی خدمت کوي یا مجاهد دي جهاد ته ځان وقف کړی دي نو زده خلق اعظم کا شیخ رحمت الله علیه فرمایل یو اسمو له خدای ډیوټي ته غلا غولې دا کني موږ هم د ګاربنس او بینز تم ګوړی وایو تاسو ورته وایي دا ګاربنس او بینز چې پوهې شي بیا په بازار کې خرڅې کنا موږ ته چولې ابو پورته په خو نه خو چې وایې شي ابا بیا بازار کې د سکول خاص خلق ناس دي اصل چولی اول دغه چولی نه خود شور نه خود نو زمون شیخ سره ته لاره او فرمایل می اوس مونږه د دین می بن کړی د ټول کار نه کني وی دا شور نه خود یا ګمړو ول دکان مونږ هم کولای شو صحیح نو زدا خلک کنفاین دی د الله لاره کې کنفاین وی چې ان سوال نه کوي کنفاین تاسو مولات په سوال نه کوي یا ټیک تا بدا وای چې مدرسې له ورکا یا طالبان دی یا سدی ځان د پاره به تاسو سوال نه کوي صحیح اوس دا معنا نه چې د مولا کې ډیر مالدار دی نه هغه د قران نه مړي نه خپل خودیو په داونه لګي سبا کې خپل خودیو په داونه لګي نو بس الله تعالی سره په لاس کې واچي دا یو پتون وخت لري تاسو اون للفقراء الذين د فقراء او ال پارا او سر فی سبیل الله چې هغه کنفاین دي نه وقف شوی دي په لار د الله کې لا یستطيعون غی وسن لري موسکن لري چې خپل ذمہ داری نشي خو دی اغای وسن لري ضربن فی الارض د سفر پزما کې ټریول نشي کوله د بزنس لپاره اوس ته کما ټریول شروع کړه د بزنس لپاره اوس ته سبق به بیاي وای زبیا سبون سبقونه وای زبیا پیسې ګټم صحیح شو زبیا پیسې ګټم ټریپ روان دی کنټینر مې ډکړ دی لا یستطيعون ضربن فی الارض چا غی وسن لري ضربن سفر کولو فی الارض پزمک کې یحسبهم الجاهل خیال کوي دوی باندې بے خبر اسړي جاهل په معنا ده سو بے خبر یحسبهم الجاهل خیال کوي دوی باندې بے خبر اسړي اغنیا آدم مالدار بے خبر اسړي چې دوی د معاشي کیفیت نه دي خبر نه هغه په دوی دا خیال کوي چې دا ماته ځکه ورته د کلاسز ته وګوره د زرو ډالر په کلاس ته چوي صحیح نو دا زموږ مجبوری ده ځکه چې مصدر ته ودرېږو صحیح پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انکم قادمون علی اخوانکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې بسو دینی ذمہ داری باندې لګو نو ورته وی انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا لباسکم واصلحوا رحالکم حتى تكونوا شهامتن بین الناس فان الله لا يحب الفحش والتفحش او كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر علیہ السلام ورته ته به خپل مسلمانانو مخه ترازی چته برازی دا وای مخه ته برازی نو حضور علیہ الصلاه والسلام فرمایل فاحصلحوا رحالکم واصلحوا لباسکم استا جامو صفا پکار دا استا جامو صفا پکار استا سورنیو صفا پکار دا صحیح کفری جان په دغه کې راځي په بی ام ڈبلیو کې نه باید چې امام صاحب په مرسیډیز کې راشي صحیح شو چې د فرجان زین کې دارش ایمان خموټ ور سره ده کني د انسان کمزور فرجان اسبه تور مثال کني د انسان په زین کې دا سړی څه خوار مو ده د خلاص په کار باندې راغل د بزر مونږ او دریو صحیح یاران ته وره جامو ته وره کار ته وره موټر د اتل لري کې خراب ورو پیلاړ صحیح او اوس یو سړی چې د امام متعلق دغه فکر وکړي دغه موږ خو بیره غره شو صحیح نو دیو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم اوس زمونږ کې اوس یو کني کپڑے صفا ساتو صحیح شو څه عینکې نه کې ځم چې جوړوم نو زه اعلی اټلی والا فریم کړم صحیح اټلی والا فریم کړم صحیح او ام ګلاسز پکې هم هغه واچو چې نور ته توريږي او او دریف دا ټرای فوکل دی دا بای فوکل هم دی دا ټرای فوکل دی دا دی وجه دا چې نه زه بیان کوم خو دا کله پوینټ کوم ګورم بیا نه ځې خلکو ته ګورم بیا لري خلکو ته ګورم نو کدا بای فوکل دی نه غلره چې کمی نه جواب دا خو دی وځي ډېر خلک راغلل نو ټول یوت کلاس یو فنکشن وکړو نو ټول له تقریبا لیکلو بیا مې ریهرسل وکړو دا شپږ وو تو کارو خبره ده ډاکټر کوم شي خدای په خو مې یو فنکشن کوم مخه ډېر خلک راغلل نو ټول یوت دای باندې بیانونه کول خو بیا تکړو کنه نو په دینی موضوعاتو نو بیانونه کول نو زما زوی دی او به ده نو او بیت چې بیان کو نو بیان خو ډېر خو کو بیا ما ته کور وي خان جی ما بڑم بے زر کنا مے تے چ پاس نہ مدی لوڈ سپیکر مے تر عالم کنا مے تر دی 180 پورے ٹول لاتا انسان ان انسان او مے نہیں سے تاس تے ملتی پھے لو کنا جی نا چھ یو سڑے مولاش تاس دا گوپی تے سوائے گولی کرا دا سپین گولی گوپی نہیں یو سڑے مولاش نو استاد تے وی وی زان می ډیرو کړو مولای می په حدا بیان ډیری ریګم د خلکو مخې ته چې راځم خو به می خوځي او ظلم می ډوبي یې مستر غرا باندې توريږي دا به څنګه چي نه ورته داسې کوه چې وې د ګوپیان یو پټی ته د مازیګر صحیح نو ګوپیان وته سپین سپین وې دا خیال کوي دا ټول لولې ولې مادي او پټکی والی دي صحیح او بیا وته شروع کیږي او بیان کوه صحیح نو یو ورځ دوه مرز درې مرز څلور مرز او تصور به دا چې ټول علما نست صحیح او لوی علما وړاندې زه بیان کوم سپین سپین پټکی والی دي نو چې افتل سر دی یو سره کوم استاد دی او سکول شي هغه په سبا به جمعه کې بیان شي نو یې صحیح نه سار جمعه شروع شو نو دې ورځ منبر ته نو چې دې منبر ته ورته بانګ ورته مؤذن وي او دې پسې د خطبه ته صحیح نو به الحمدلله والحمدلله سره کتر اپ یو ته ما ویګنی ګو پیان دي نو حضور صلوات و سلام فرمایل فاصلحوا لباسکم واصلحوا رحالکم خپل ځان خبره برساتا حتا تكون شهامتن بین الناس چې پخپلو او مقتدیانو کې لتا حیثیت لکستر خکاری فإن الله لا يحب الفحش والتفحش ذکر الله تعالی ګندګي خوخنی د خدای ګندګي خوخنی خیرن بندې خوخنی تاسو خیرن وای خیرن بندر خدای نه وخ نو عام مسلمان دې صفای مولا په دې یقینا صفای وداغي وجه دار چې اوس د مولا کپڑے او ډرس دا ګندۍ نو عام سړی خپل مسکه خدای خدایواله د دوه زره خلکو مسکه صحیح نو سره د مس مکروه شي ټولو مونږه مکروه کړو کړه د مس فاسد شي د ټولو مس دې وجه کله کله ځین چرته لار شم او همیشه د مقتدیانو دې د امام خپل کې اختلاف وي په سم سره باندې صحیح نو چې کوم امام راځي چې شکایت میکا دي کوي ضرورت ته صبر کوه دا د پیغمبر مصلی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خلکو سره په تکلیف وو صحیح خو چې اگر ډیر ویر را ته کې نظام چې اوس دغه باندې ځو بیا بیان کې خلکو ته امام باندې امام صاحب له ګور ډیر لوی احترام ورکوي د امام په ځار ضرورت ته وایي ورته مخ ته کې دا مولوی صاحب ته سپلای دی صحیح شو او هم چې کله کله سر گیفت ورته راړی چ امام خوشاله زورتا خدای مو خوارک ک امام مو خفشه او په بیا د سر ته منځونه شروع کړم بیړه مو غرق نه دی به خوشاله ذاتي چې خسته موس کوي درته صحیح کنه سیف الله خان زما نکاو هغه چې با کلا ځان له جوړا غستنه امام له به واسطه ځان له سپلای غسته نه امام له به واسطه ځان له به اسوا غسته نه امام له به واسطه مچا ورته بابا دا دا سلام وېسوایم چې اسنه چې زماره دې ډرس نه د امام ډرس لاندې نو زما نظر کې چې تلغه تحقیر راشي چې دا اساس خاجامي صحیح نو د امام متعلق مې دغه تصور وکړ نو زما د موز بیړه غر کې خپل منځونه ټیک کول غواړم لیل فقراء الذين فقران واغد پارا وحسو فی سبیل الله چې هغه کنفائن شوی دی په لار د الله کې لا یستطیعو نظر بن فی الارض هغه وس نه لري د سفر کولو په ځما کې یحسبهم الجاهل خیال کوي دوی مالې بے خبر سړی اغنیا آدم مالدارو من التعفف تعفف معنی دی اوایډ کې سوال کول نخبل حالت چا تخکار کوي تعفف دی ته وای چې نه خو چاته ایکسپریس کوي نه داسې پریټینډ کوي چې ګنې بابا نشته تکلیف یحسبهم الجاهل اغنیا ته وای تعفف تعفف معنی یعنی ځان له ډېر لوی تکلیف ورکوي خو دا اوایډ کوي چې چاته ډسکلوز نشم یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعرفهم بسیماهم اوس د دې خوددارۍ ځان له یو ګلوبي په مخ باندې د خوددارۍ په مخ باندې د عبادتو او د خود اوس یو مولا وای هغه به عبادت ډېر زیات کوي خو هغه خودداري نه هغه سوالونه کوي هغه خلکو نه غواړي دا هغه د مخ نه وتا ته نه فرصت کار کوي چاہے اگر تہجد کئی او اشراق کئی او ضحا کئی او بلا ڈیر عبارتون کئی خدا غد عبارتون او بیڑا غر کشی خودداری پر دعو بانے رکھو لیکن حدیث کی مرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اسائل یوم القیامت خموشن کدوخ دا سوالگندی سڑی دا دنیا کے مخ خلا بینس پی رئی دا قیامت پر اچھ دے قبر نرا پاسی نو دا دا مخ اڈو کی بیترش پنجروی دی وانے بسرمن او وقی نہیں زکر دا مخ شکول دے دا سکڑی دے دا مخ شکول ہوئی نو پھر رام کھا صحیح چھتہ لاس دیو او اختل دیر کوئی مشکل کار دی اللہ مدی بچ ساتھی بس اللہ نے ہمیشہ خواڑا چکتا ہے دیتا مجھے کرو صحیح یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم تب پیجن دوی بسیماهم پنشانو دوی لا یسألون الناس دی غختن نکی دخل کنا الحافا بالکل غختن نکی وما تنفقو من خیر اس اللہ تعالیٰ نور و خلق و توئی چکا تاسو دے خیر پا دے لارا کے سا انفاق کوئی فا ان اللہ بی علیم نو اللہ تعالیٰ نے مان خبردار دے نو واپس پر سبق تک نو دیتا وئی قانع چوی بسے وی خوبا یعنی وی خوبا غریب محتاج خسوال نہ کرے وَعَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُوْتَرُ وَعَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عن ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عن دو سو د مدینه منورینو د خور دوسو د خیبر د علاقې د کمزه د خیبر د علاقې او چرغه نو بس پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره بو د نور څه کار باندې کو خو بس سبق به وي چې جهاد مو قبل نه جهاد وکړه او نور بو مسجد کې دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زمونږ د مسجد کې کم تعداد چې وو د وقف خلک وو د کوم خلک دا اخسرو فی سبیل الله چې کنفائنډ د خدای لاره کې مسجد کې وپاتې هغه د شپږو شلو او د څلورو سو میاشتې به زموږ تعداد کته پورته کېده شپږ شلې او څلور سو دې تعداد کې به یعنې دغه مدرسه کې به دا تعداد داسې د شپږو شلو او د څلورو سو میاشتې کته پورته کېده نو صحابه شاګردانې تپوس کوي وي ستاسو ګزاره سوه وي د پیغمبر صحابه صلی الله علیه وسلم چې خپلو بچو نه به کوم شی پرووایډ کړو هغه موږ ته پرووایډ کړو صحیح په مونږ کې په خپلو بچو کې باید فرق نه کړو چې دا خلک دا زمونږ ذمہ داری پوره کوي دا پیغمبر سره ناستی صلی الله علیه وسلم د دوی بل کار نشته سوای د دل د کولو نه او د دین د دفاع خو یا دل د کوي یا د دین دفاع کوي صحیح نو ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی چې کله کله با غریبی رااله غریبی بر خوشحالي براله نو بیا به خوراک ډیر کم شو وی کله به داسې وشو ما به یې عموما داسې کول چې که صبر راته میلاو شو خپلو ملګرو ته به مې ورکړ ځان به مې لوګې ته ونیسه دا نو ویسه وکړ لوګې ته مې ونیسه نو کله به زه پیغمبر علیه السلام پسې مانسه کې ولاړو د لوګې د وجې به راپرېوت د لوګې د وجې به راپرېوت نو خلکو به ماله سټ مخ صحیح موږ ورته مرګي وایو څه وایې ورته مرګي سیزر سیزر نو موږ وخت کې نه پریان دي دا پریان نه دي سیزر وشي صحیح نه غسی د لپاره ډاکټر سره د پتر هغه دا رګ ولا مخي یا دا زاینه ولا مخي چې بلډ سرکولیشن زیات شي او د دماغ کار شروع کی نو خلکو مالا ها هغه سټ مخه چې ګینه د باندې سیزر دی دا په وړه فرمای ما سیزر نو دغه د وجه به خدای شو دوله کې د وجه به خو وی یو وار د ډیر روزو دی د ډیر روزو نو د مسجد د بهر راووتم او وی کې ناستم نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی روانو نو اسمی ورته یو آیات وړاندې کو وی ما ورته حضرت د دې تفسیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څنګه کړ او ور سره روان شو وی مقصد مې داو چې د سره بزم د کور ته ورسم صحیح نو دې وای چې ابو رړه تکینا چې زل خوراک ته روان صحیح نو ور سره روانو مگر ته ټول تفسیر کو خو چې کور ته ورسیدو صحیح نو ماته چې ابو رړه سلام علیکم صحیح نو وی زپوشم چې د کاروم د سرم څه شي نشته صحیح نو یې زه واپس راغلم نو درته عمر روان نو یې هغه سره پاسې د مما آیت مې ورته وړاندې کړه هغه به راته یو لوی بیان شروع کړ او کور ته ورسوله ای بیا راته چې سلام علیکم نو یې بیا راغلم ناستم صحیح نو یې دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بهر طرف نه راته مسجد طرف ته صحیح نو چې څنګه ماته وکتل مې ماته تعالی ابو هرره لازم یو ورسره روان شو کین یم مسجد کې کین اوره لیک وی یو سړی راغ یو بدو سهارای نو یو لوی جام شو دی پیرا صحیح پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا هدیه ده تاسو شه دا گیفت دی دا هدیه ده به زړه ډیر خوشاله شو مې مې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو هدیه مې شریک کړي مزار څه چې دینو لګ ډایجستو سیستم با فعال شي انې ماته یو بهرا تو ورشه کنه صفی ولا راو غواړ صفا دا یو چتر دبا وا اوسم شته صحیح هغه د حضور علیه الصلاة والسلام قبر مبارک ته یو خدای کوم طرف ته سلام کی یاد درست فرتخانه تا او نثار احمد او اعظم کوي اتاس دوه اعظم کوي صحیح شو دغه ګرځلې ان شاء الله ان شاء الله نو یو خدای کوم طرف ته سلام کو پیغمبر علیه السلام د دې بالکل اپوزیت سایډ یعنی د قبر شاته د خطه تجره د صفوی صحیح نو داس دا نن دیوار ته نه ته دې ځای ولاړې دا قبر دی دا جنګل چې ختم شي دینه شاته کوم اوپن میدان جمعات سي مسجد دی نو دا تصوفوي نو یې زلالم نو ته بوره زلا ته فرمای په دغه ورځ باندې شپک شړي کسانو تقریبا به ما ته پیغمبر اسلام صوفي والا خل راو والا صحیح نو یې زلالم مرته چې مې زه خو ګم حالانکه ما کې چری دا شي نو خو یې چې قدم مې نشاغسته د لوګي دی وجه نو ما یې کاش چې پیغمبر اسلام دا شو د مال را کړو ما را ټول جامس کړو لکه باندې طبيعت شاش بر شاش نو یې راغله مې ته مشهر راشه پیغمبر اسلام وګوري ان وی ټول سره روان شنو د ټول حالت په دغه سره ان وی ټول سره روان شو خوشاله نو یې چرانه کیناست ان یې مای چې څوک زړوم به نو پیغمبر اسلام ماته ته اوس کنه بیا دی له ورته نو ماته به وره به مای جی به ولا بچم زه خوشاله شو ویدل تر شو صحیح نو می شروع مې په دات نه یو یو لور کومه دا څه کوم ورته چې لاس کړو کښته پکې لا صحیح نا ته بوره فرمای رضی الله تعالی عنہ چې ما به جام ته کتن جام کې کمې دل نه وکانت الاناء تفور هغه داسې کده ولای غو نه کول لکه چې شي ولای کول لکه چې نور تر رواني ان دې شپږ شلو کسانو اوس کړ صحیح او جام ما شاندې چې څنګه ډکو په حضور علیه الصلاة والسلام ما ته مسکی کی اسماعیل را ته بوره دل تکینه دې ما خجه دې کې نه استم وی خپه توقیت شورتا مې مې خپه توقیت نه بسم الله کړ مې بسم الله مې کړو زه په لوګي والے او مسکلو صحیح نه پیغمبر اسلام ته بیا ابو هريره اوس دې ما خج مې بیا مشو مې ماته ابو هريره مې ما ها زما مرګ نه بیا مې اوس نه بیا را ته ابو هريره ما چې بستر دې شوم نور خو ترې اوس مال راک نه به کای دې پیغمبر اسلام خلاص صحیح نو حالانکه دې بیچاره سوال نه کو رضوان الله علیه مت مای همغه زمون کلی کې مسجد دې لالا یو زمون کور سره مسجد دې نا غټ کلی کې زوړ مسجد ته مده نه هوتا ځای کتلې دې او جمعه تم کتلې نا کلی کې زمون زوړ مسجد ته نه کور ما خام د باد یو سړی ودرې دې وي خدای مو بخا زوی مسافر نو زما نه کور ته کینه بس ډوډۍ سم جمعه تر ازي همیشه راوډو ټول خلک راوډو نو ویننا ځو ډوډۍ نه ډوډۍ خو خود را کوئی پیسې مال پکا نه مال پیسې راوړل کې صحیح نه خدا څونه غریب زمانہ وچا سره پیسې وي دغان غریبانو بچي پیسې نه ساتلي صحیح چا ورکړ چا هغه دوانې زونه دوانې ډېر شي وي صحیح ځکه په سرور نه باندې با زما یاد په سرور نه باندې باندې موږ د کلی نه موږ لارې کې راځو چې تر جنگري پورې په سرور نه باندې صحیح سرور نه باندې تر جنگري پورې دوه سمیله مزل دا په سرور نه باندې نو دې معنا چې دوانې ډېر شي نو دا دریو کسانو خود باندې د ورته نور کله خدای غا توقع نور هم زیات وا صحیح از موږ وته خلک اوس ختم شو اپ نو له خلکې به چورې د خپل پر لوی لکه دا جبه ولني نو دا سي لوی خلکې به چورې نه غا نور زور اور نه وې سم لوی خلکې چورې یو کس په کې روپای را نو زما دي کور ته وي ته خو خدای له خوار کس وال کنه مې به مخه ونه سال کنه فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ خُرَيْدِينَا وَارْكَوَيْ آلِ فقیر تا چې قناعت کوم کې دی ول موتر واغ فقیر تا چې حاجت سوال ته محتاج کړی دی کذالک دارنګ سخرنا لکم مونږ دا تابې کړې تار د پارا سبجیکټ کړې مونږ تار د پارا لعلکم تشکرون دې د پارې تاسو شکر وکړئ لینال الله لحومها اوس الله تعالی فرمایي چې په قربانۍ کې دا وینه تویول واجب دي قربانۍ کې پیسې لګول واجب نه دي قربانۍ کې څه شي دا وینه تویول واجب دي نو ما تاسو ته ویلو چې دغه فلسفه په کې کارګره نه ده لکه مرزا غلام احمد پرویز یو ګمراه سړی و هغه وي دا دومره څاروي چې په عیدالاضحی کې حلالېږي باید دی چې دې باندې مونږ یو ټرسټ وکړو دې پیسو باندې څه وکړو یو ټرسټ خدای د خوار کا دا ټرسټونو خبره نه دی کې مقصد یې دا دی چې یو شی ته وایي چې دا وخت خو ضایع کیږي دا څاروي ټول ضایع کیږي مسله د ضیا نه ده مسله د حکم خداوندی ده مسله سره د الله د حکم ځکه ما تاسو ته ویلو چې فرض فرض دی او حرام حرام دی ولې ځکه د خدای حکم دی ځکه چې د خدای دا ولې کړه چې فرض فرض دی او حرام حرام دی ولې ځکه چې د خدای حکم دی یا د خدای پروهیبیشن دی د خدای منع ده دا د حکمتونو د وجه فرض نه دی یا د حکمتونو د وجه حرام نه دی مونږ مونږ ولې کړو ځکه خدای وایي اقیم الصلاة د دې وجه نه کوو چې سړی فلسفي شروع کړي چې سره بدن صفائی او کپڑے ورسره صفائی او ځایم صفائی او خلک یو بل سره میل ملاپ یو شی او سوشیالوجی همدغه د یو امام او د لیډر په اتباع کې خلک ډېر منظم او ارګنایز طریقې سره کته پورته کیږي پر خدای د ورکا دې ته وایي ثانوي فلسفي ډېر څه وایي ثانوي فلسفي اوس کله ثانوي فلسفي دا مو شروع کړي خو د مزد عبارت په هله ختم شو مزد به کې د مزد وایي مزد به کې سره وایي د موږ د وجه فلسفو د وجه نه فلسفه ثانوي دي فلسفه څه دي سیکنډري دي نو ځکه الله وایي چې لینا الله لحوم وا هرگز نه سي الله تعالی ته غوښد قربانو اوس دغه قربانه غوښه شي دي د موږ په کو عرش ته نیو خدای څه کوي باربیکیو کوي الله وایي مهاله خو غوښه نه راکړي لینا الله لحوم وا هرگز نه سي الله تعالی ته غوښد دي ولا دما و نوینه دې ولا کی انا لو تقوا رسی الله تعالی تا تقوا د زړه اخلاص دلته تقوا په معنا د خلوص دل دلته تقوا په معنا د خلوص دل چې دا قربانی مونږ ولې کو ځکه الله تعالی فرمای فصلی لربک وانحر فصلی لربک وانحر مسبکه له پروردگار نه پر قربانی وکې بس دا د خدای حکم دی چې وانحر قربانی وکې نو بس مونږ له یې قربانی کو ولاکینا لو تقوا منکم لیکن رسیگی اللہ تعالی تا تقوا خلوص دل ستاسو جانبنا کذالک دارنگ سخرا لکم اللہ تعالی مسخر کرے دا مواشتا دا پارا لیتو کبر اللہ دے دا پارا چی تاسو لوی بیان کئی دا اللہ تعالی غلام آدا کم پا آغا طریقہ بانا چی اللہ تاس تا گائیڈنس در کرے دے نوس اللہ تعالی فرمائی چې د قربانای والا اختر دی دې کې به تکبیرونه وایي په هغه طریقه چې څنګه الله گاید کړی یې نو الله څنګه گاید کړی پیغمبر راته طریقه خودلې دا چې د عرفی د ورځې د سحر مانځنه بعد کله د عرفی د ورځې د سحر مانځنه بعد به دا تکبیرونه شروع کړي هر فرض مانځه پسې کناری نوي ک زنانه وي خو نارینه به په تیز आवाज وایي زنانه به رو رو وایي نارینه به تیز आवाज باندې وایي زنانه به رو رو وایي آهسته به وایي د فرض مانځنه بعد ک امام سره ک ځان له تنهایی ک امام نه هیر شو نو باید چې مقتدیان شروع کی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او دا د درویشت منځونو بعد سو منځونو یعنی مسلسل درویشت منځونو پسې دا تکبیرونه ویل شي او هر یو سړی وایي چاہے هغه قربانی کوي او که غریب دی نه کوي تکبیرونه هغه باندې واجب دي تکبیر اغه باندې واجب دی لتکبر الله علی ما ابو هريره او ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا دواړه د دې تکبیرونو په حواله باندې دومره کیوریوس دومره چې دا یو واجب عمل دی چې خلکو نه هیر نشي چې دای په دمانځنه بعد د مدینه منوره بازار ته وته څه ته وته د مدینه منوره دومره صحابه ری دواړه د مدینه منوره بازار ته وته دواړه روانو خلکو ته سلام کو السلام سره به الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو خلکو ته بیات شو چې کله به حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د بازار د غاړه به د تکبیر یو جوش راغی د بازار طرف نه به یو आवाज ما واورید نه ما به چې یا ابن عمر د بازار کې یا ابو هرره ده بازار ته یا ابن عمر صاحب راغله ده یا سو راغله ده ابو هرره صاحب راغله ده ځکه چې دا غړې به یو هنګامه د تکبیر راته چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله ما سره چې د حج کې مرګري وي نو دوی ته وایي چې اوبر سره ملاويږي ها نو بس وایي السلام علیکم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد صحیح نو خلک خپل ته اوبر سره په لار ملاويږي یا ټنټو ته اوبر سره ورزی را ورزی نظم ټنټ ته سوډا شي ملاوي دور پر لکه اجباري نو دې څنګه را نن شي نو موږ ورته اجباري په خیر علی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا څنګه سورو دې ما وې نو درويشته منځونه بس دا خو ام قرباني دی غټ اختر ام سړی هغه موي دا خو ما دا خو به خبره مې وکړه ما چې ځان د مسکه ک جمع کې مسکه سړی ک خزای قرباني کې کنه کې ها بیا یو بار بیا یو بیا متوجه شه ځان له مسکه ک جمع کې مسکه سړی ک خزای ها نمبر 3 قرباني کې او کنه دا ځاله تکبیر نه ځاله مستقیم واجب هر فرض منځنه هر فرض منځنه بعد څو منځونو پسې ما وې درويشت منځونو پسې دا ګوره د عرفې د ورځې سار نه شروع شي پنځه منځونه واش پنځه د اختر درته شو لس شو پنځه ور پسې دی ورسې مې راځي شو پنځه لس شو پنځه ور پسې دی ورسې مې راځي شو شل شو او درې ور پسې دی ورسې مې راځي شو ما ځګر منځه پورې وګرځې شي لن ينال الله لحومها هرگز نرسی الله تعالی تا لحومها وخیر دی ولا دماؤها نوین دی ولیکن ینالو تقوا منکم لیکن رسیگی الله تعالی تا التقوا دنیت اخلاص دزڑ اخلاص منکم دتاسونا نوز دا اخلاص چی دی خلوص ما طرف تا گو رہے دا دنیت خلوص یا دزڑ اخلاص پا ہر فن کے دا مراد پا ہر کار کے دا مراد دے یعنی کہ تجاب کے چرتا اخلاص سرے بے کے کہ بزنس کے اخلاص ڈرائیو ان چکے اخلاص سرے بے کے صحیح جو کبھی خیال شوی نو کوئی ایکسیڈنٹ بڑے کرے صحیح اعظم شیخ سے بوی وی کہ نور کے لگے نو دابا میں اخلاص سرے گئے کہ نہیں بیا چارا خون نہ ورتے صحیح اب یار تو وہ نہیں کیری صحیح نا علامہ ڈیر عجیب شعر ویلے چہ خلوص فن دلیل کمال صاحب فن او نمبر 3 سنسیریٹی چې دا په دې ډول کوي دا درې وړ ورته اپلای بس کار وسی کی او که په دې کې یوم کنډمشن بس ډېر غلطه ده صحیح شو سیف الله خان دا ډېر قیمتي خبرې دي کمپیټنسی پروفیشنلزم سنسیریٹی ځکه بعد اوقات یو سړی کمپیټنٹ هم وي پروفیشنل هم وي او سنسیریٹی په کې نه موټر لبه ډېر غلطه کی صحیح ډوره کارو په دې لپاره پیدا کی چې لسر وکړو په 200 لګي ځکه چې سړی کې اخلاص نشته پر فن سره صحیح هغه ګریډی دی اصل چې اګریډی دی او بعض وخت داسې کې چې یو سړی کې اخلاص ډیر وي خو پروفیشنل نه اخلاص هغه بدل هم پیدا کړی ها صحیح هغه بند کار څنګه چې پروفیشنل نه لري ا کمپیټنٹ نه هغه کار نو دا درې وړه سدنا دا پکې بنیادی ضرورت دی انو زمون شیخ صاحب یو واقع یو ویلا انو وی تاسو دې بیرته سوای بیرته هیڅ موږ ورته میلو وایو صحیح اردو کې ورته ریچ وي صحیح نو دا مېلو یا یز صحیح وې د چا سره دوستی کړې وا او خو مخلص دوست یو هغه سره به هر ځای وو دفاع به ولا کوله نا ورته اورځې په لار دواړه روانو نا ورته زړه دی ونه لاندې لګو د کېګم ما لګ آرام کو او ته ناسیا د لای مچان ډیر دی نه یو مچان مچان معنا شړه چې خوب راځه دا نه کی نو دې ورته ناشته نو دې کې یو مچ راغی څوک یو مچراغه نه ته په مخ باندې کې نست نه دی دور ته پنځه والا والا ته نو د مشخه طبيعت دار چې کوم ځای نه وشاړي هغه ځای ته بیا را دي په تریم ځل نو مړه چې په تریم ځل راغه نو بس دلته وسوره نه نو چې څلور شه دا نه وونه خلې دوه ستر کې دا وشتي ور سره نو اس اخلاص خو پکې دی پروفیشنلزم نو کنه لینا لالا نحوم و نرسیگی اللہ تعالی تغخر دے ولا دماؤ حان بینے دے ولیکن ینالو تقوی منکم لیکن رسیگی اللہ تعالی تا تقوی و اخلاص منکم دتا سو طرف نا کذالک دارنگ سخر حالکم اللہ تعالی مسخر کرے دے سب جکڑے دے دا زنا ورتا د پارا لتو کبر اللہ جتا سو یاد کے اللہ تعالی عظمت او کے تکبیر او کے علامات کم پا طریقہ والے چ اللہ تعالی تا ہدایت در کرے دے و بشر المحسنین او بشارت ور کا احسان کو ان کو تا نو احسان دو قسم دے یو احسان دے مخلوق سرا یو احسان دے خالق سرا یو احسان دے مخلوق سرا یو احسان دے اللہ سرا احسان مخلوق سرا دا دے چی دا خپل حق نس شے چاہتا ورکی یو خدا چی دا سڑی حق ورکی اگیتا عدل ہوئی ایتا سو اگیتا عدل ہوئی نا دا اگا حق ندے ستا شے دے خواہورتا محتاج دے تا دیتا احسان دے نو دا احسان دے مخلوق سرا او یو احسان دے خالق سرا ان تعبد اللہ کا انکا تراہو چی دا خدای بندگی کے نو چی دا سے ہوکی لکہ چی تا خدای وینے لکہ چی تا خدای وینے نو اس مونگا چی دا ہائی وے پیٹرول والا وینو پا فری وے بانے ہاں بیا ڈرائیوی سنگا کب اکارڈنگ ٹو رولز سنگا کب اکارڈنگ ٹو رولز رائٹ سائڈ تم شیشہ کی گورو لیفٹ سائڈ تم شیشہ کی گورو جنے مچے کئی ریڈار بانے صحیح اگا اچھے تا شیشہ کی گورو صحیح او بروکن لائن تا گورو ان بروکن لائن تا گورو ڈبل یلو لائن تا گورو صحیح یعنی ہر شے بانے اس چے اللہ تعالی وینے مانا دار چے تمرا پراپر طریقے سے بس رولز فالو کے لگا سنگ چے سڑے دا ہائی وے پیٹرول وینے او سنگ پراپر طریقے سے رولز فالو کرے فئن لم تکن تراہ فانه یراک کتے نوی نے چے کم از کم دا کی دا خود برابر وچ اللہ تعالی ما وینے ندی تو احسان خالق سرا تے سوئی احسان خالق او احسان خالق سرا مانا دار چے دا اللہ تعالی بندگی دا با اعلی طریقہ بنے کے اللہ بندگی دا پر شائستہ طریقے مانے کے دا احسان دے خالق سرا و بشر المحسنین او بشارت ورکا محسنان ہوتا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چھ قران کریم کی یہ ایت سورہ نحل کے غالبا چن اللہ یامر بالعدل والاحسان یقینا اللہ تعالی حکم کئی دا عدل او دا احسان دا عدل او دا احسان نبی فرمائے چھ عدل دا مخلوق حق نو ہے بلکہ غیت حق ورکول دا عدل معنی سدا مخلوق تا غی حق ورکول او احسان خالق تا غی حق ورکول دا تولی کن آسان عدل مخلوق تا غی حق ورکول او احسان اللہ تا غی حق ورکول او بیا عدل مخلوق سرا دا تو کس میں عدل مخلوق سرا دا سی دو کس میں یو توی معاشرتی عدل سوی ورتا معاشر او بل توی قانونی عدل یو تو وہی عدل معاشرتی سماجی عدل ورتوں ہوئے یا اجتماعی عدل ورتوں ہوئے او دویم تو وہی قانونی عدل ہر چی اجتماعی یا معاشرتی عدل دے دا دا ہر انڈیویجول ذمہ داری دا ہر چی ذمہ داری دا دا ہر انڈیویجول ذمہ داری دا او ہر چی قانونی عدل دے اگر جج ذمہ داری دا ہر چی قانونی عدل دے قانونی انصاف سو کر کے جج ور کے قاضی ور کے خور چی معاشرتی عدل دے تو تا دوڑ پتی مکلف چر دا حق دے ماتا صحیح اس کا حق ذرا نسب دا عدل خلاف دا ظلم دے یعنی دے باب کے دا ایمان تا قضا دا رہا دا انسانیت تا قضا دا رہا چس وقت دا حق ماں بانے ڈیوشی چاہا وقت ورطا اور کم چی دا والا دے تو وہی عدل اجتماعی صحیح ورطا عدل اجتماعی اجتماعی معنی دا معاشرے عدل سوشل جسٹس دا گا بلتا وہی لیگل جسٹس بلتا وہی لیگل جسٹس دے تو وہی سوشل جسٹس نو اس ماں ہوئے چی عدل مخلوق تا دا غی حق ورکول او احسان خالق تا دا غی حق ورکول او دا دوارا دا کمپوننٹ سی تقوا بس دا دوارا د خپل پر سړی ته متقی ویل شي متقی چاته ویل شي چې مخلوق ته دا غي حق ورکي او خالق ته دا نه دا مخلوق حق وای نه دا خدای حق وای نو دا د وسري دا کمپوننٹ یا کانستټیوټ سی تقوا بس ته پاره آسان ده مخلوق ته دا غي حق ورکول ها تفصيلات ډېر مشکل دي هي دا الفاظ په لمر باندې ډېر آسان ده مخلوق ته دا غي حق ورکول خالق ته دا غي حق ورکول نہ تو مخلوق حق وال نہ تو خالق حق وال ان اللہ یدافع عن الذین یقینا اللہ تعالی بدفاع کے دا کسانو چی مان راوڑ دے ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یحب نخخے کل خوان ہر خیانت کے ان کے کفور او ہر ڈس اوبیڈینٹ کفور مانا ڈس اوبیڈینٹ اذن للذین یقاتلون دا ایت نمبر 39 دے دا دا جہاد پا باپ کے رٹول لڑن بنے حکم دے قرآن کریم کی رٹول بنے آیت چلے جہاد پا حوالہ نازل شوئے دے اغدا دے ذکر سورہ سورہ حج دا مکی دے سورہ حج سدے مکی دے نو مفسرین وئی چہ دا آیت پکی مدنی دے دا آیت پکی سدے دا پکی مدنی دا ہجرت دا بعد نازل شوی ذکر چہ اللہ تعالی پکی ذکر کرے چہ وزن الذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی چہ دے سر زیادتی شوی دے یوا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق دے کورونا استل شوی دی بغیر دس ریزن نا دا پراپرٹی نہ بھی دخل شوی دی بغیر دس ریزن نا دا ہوم لینڈ نہ استل شوی دی بغیر دس ریزن نا نو دا کلے استل شوی چھ مدینے منورے دی لالا صحیح نو دا جہاد پہ حوالا لنبنے آیا اذن للذین یقاتلون حکم کرے شوی دے یا اجازت ورکنے شوی دے آکسان تا یقاتلون چھ غی سرا فائٹ کولے شی چھ غی سرا فائٹ کول یعنی مانا دارا چھ دے ہیون سٹارٹڈ اٹ Yes, but fight has been imposed upon them. They jang nade shuru kare, pa dai bani jang musallat kare shwe. Pa dai bani jang mus nozda khuiz ne bar khabar ala. Chos yo group, pa bar group bani jang musallat ki, na gai bor tasaw ji welcome, pa khair ra pe. Pa kam tar khuiz tar waade, pa dai right ke pa dai left. Sai, da sha waade ke ma khaade. Sai, azab ulema ka sub gandi baad shum bar lagay ji pa khik. Afghani pa rawad na po. Da des tok sta. Sai, خود څنګه سړی باندې پته ولګي چې بای ته خما باندې مسلط کړ نو دی بس خپل شعر او چت کې ډیفنس نو دري کوم دري صحیح نو صلی الله تعالی فرمای چې دې مسلمانانو ته اجازه ورکړې شوې ده ځکه دوی سره زیاتې شوې ده نمبر اول نمبر دوی دای باندې فایټ امپوز کړې شوې ده دای باندې جنگ تحمیل شوې ده او دې نل لذینا اجازه ورکړې شوې ده کسان ته یو قاتلونا چیا غی سر قتال او فائٹ کولشی بے انہم ظلمو دا دے وجے چی دوی سر زیادے شوے دے او دا مظلوم دا حق دے چی ظالم دفع کی دا مظلوم دا حق دے دنیا کی مسلط مسلم حق دے چی دے بر ظلم سکے دفع دا دفع دا ظلم دا غلطولی کا انسان مالا چی دا ظلم دفع کول دا حق ندے دا ڈیوٹی دا شریعت کی دا ظلم دفع کول سکے دیو یعنی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی من قتل دون مالی ہی فو شہید ومن قتل دون عرضي فهو شهيد ومن قتل دون دمي فهو شهيد د چا په مال باندې اٹیک وشو هغه د مال دفاع کوله او په دې قتل شده شهید دي د چا په عزت باندې اٹیک وشو او هغه د خپل عزت ډیفنس کو او دې کې قتل شو د شهید دي ومن قتل دون دمي فهو شهيد یو سړی دا په جون باندې اٹیک وشو چا مړو او د خپل دفاع کوله او په دې کې قتل شو د شهید دي نو شهید چاته ویل شي چې هغه یو فریضه دا کوله شهید څوک فریضه را کوله پته ولګی دا چې دا دفاع او ډیفنس دا فریضه را دا رائټ دی دا ډیوټي دا د دې وجه کوم سړی یا کوم ګروپ یا کوم قوم د دفاع دا فریضه ادا نه کوي ته سزا ورکړي هغه دانه شي ویل چې یا بل ته مونږه حق نه مونږه ناغسته نه ناغسته حق تر دا ډیوټي وا دا حق نه دا څه شي دا فریضه وا دا فریضه کې کوتاهی کړې دا یو وډ بی پنیشډ ناٹ اونلی دیئر هیر ان دیس ورلد دی دنیا کې برتم سزا ملاوي او هغه سزا دای چې الله تعالی د غیر پلاس کور کې غیر مسلط کی سو کې مسلط کی صحیح ده کنه چې بل خان زموږ استاد وته لري بل چې کې ډیفنس نکې نو بس اغیار باندې باندې مسلط او چې اغیار در باندې مسلط شي نو دی خو ګور ستا کور به ستاره ستا ازمکا ستا ستا مال ستا ستا عزت ستاره او قران کریم کې الله تعالی دو واقعې ذکر کړی دي مخکې ان جمله درو واقعې څخه دو واقعې ذکر کړی دي یو یې ذکر کړی دا د آدم علی السلام د دوه زامنو د قابیل او د حابیل هم په هغه صورت کې دوی مې ذکر کړی سوره مائده کې واقعې د بنی اسرائیل الله تعالی وايي انډیویډوال او قوم دواړه درته خې چې چا د دفاع فریضه ادا کړې نه د انجام سو نو حابیل هغه د ډیفنس فریضه ادا نه کړه د خپل ځان نه خلاص شو فریضه د دفاع ادا نه کړ خپل ډیفنس نه کړ رجوان نه خلاص شو او بنی اسرائیل هغه خپل ډیفنس نه کړ خپل حکومت نه خلاص شو خپل وطن نه خلاص وي استل کړ اي څوک نه اي وي استل کړ ذلیل کړ او چې کله بیا واپس شو ډیفنس ته نو بیا کان ټوکر خپل علاقه دغه نام بلشي دا شهید نه خپل قسمونه دغه زموږ اوس دلته ټرافیک د ډیفنس باندې نو ډیفنس کې چې څوک مړ شو نو په حق کې کسړې مړ شي نشهید کیږي نا په فریضه کې سړې ورشي اله شهید کیږي نو اوس پتا ولګی دا چې ډیفنس دا حق نه دی ډیفنس دا ډیوټي ده نو فریضه نو ډیوټي کې وکړه ته نه کې که فرد هم بنکی که قوم هم بنکی که حکومت هم بنکی ڈیفینس دستا فریضہ رہا عام خلق ورته ڈیفینس رائٹ دے عام پولیٹیکل سائنس کے ورته سو چې ڈیفینس رائٹ دے موږ ونه شریعت کې ڈیفینس رائٹ نه دے شریعت کې ڈیفینس ڈیوٹی ده دا فریضہ ده صحیح شو فریضہ ده بس دا یو خبره چې څنګه راشي ټول مسلې ور سره حل شي نو یو خود ته علت معلوم شو چې ڈیفینس دا فریضہ ده لہذا دا متعلق قوم جنگ دا باعث ثواب ده دا متعلق قوم جنگ چې ڈیفینس کې لګیا ده او ایمان مالکان دي دا څه شي ده دا باعث ثواب ده اوس دا ڈیفینس کم کم ځای لازم ده نو لوان دی آیت کې وګوره چودن للذین یقاتلونا اجازت ورکړې شوې ده کسان تا یقاتلونا یقاتلونا ذکر دی ته وایي فعل مضارع مجهول فعل مضارع مجهول موږ چې انګریزي کې ورته پیسې وایي صحیح نو اردو کی ترجمہ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے ان کو جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے چا سر جنگ کولشی نو اس پتہ ہوگا چا سو جنگ کئی نا چا سر چی جنگ پتہ ہوگا شروع دے پلے گاڑی شکل ہے مسلط کرے رہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا دے وجہ چی دے سر زیادے شوی دے وان اللہ او دا خبر دا چی اللہ تعالیٰ غلا نصرین پا امداد دوئے بانے لقدیرون یقینن قدرت لرن کے دے اس دا کم خلق دے چی زیادے اور سر شوی دے اللذین دا خلق دے اخرجو من دیاریم چی دیس دے شوی دے کورن دوئے بغیر حق بلا وجہ بغیر حق بلا وجہ بے سبب بغیر حق بلا ہاں ہاں مخالف سرا سبب موجود دے سو کی دشمن دے ہوئی نہ بلا وجہ نہ دی وہی چیز منگا لارڈ اللہ تعالیٰ دے نہ دا منگا جرا دورا خیستا خیستا رہا تیگو نجو کڑی دارے چاہ دی بیا اللہ تعالیٰ فرمائی دے قبری زتک جوڑی چی دی دے وطن نہ زکاو وستے شو زیادے ور سر زکاو شو چی دی دے اللہ نہ علاو بلچا تا لارڈ نہ ہوئی دا اللہ نہ علاو بلچا تا رب نہ ہوئی دا اللہ نہ علاو بلچا نہ حکمران طرف وئی نہ مالدار طرف وئی نہ زورور طلب وئی نہ تیگی طرف وئی نہ نور طرف وئی نہ سپوشمائی طرف وئی رب وئی وادے اللہ دار دوی جرم دے الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق چوستل شویر دا کور دا دوی نہ بے حقا بلا وجہ الا ان یقولو مگر صرف دا دے وجہ چے دوی وے ربن اللہ چے رب زمونگا اللہ تعالی دے چے رب زمونگا اللہ تعالیٰ وی دا غیو بجوا دا وطن نے اوستل نو اس پتہ لگی دا چھ سوک دا وطن نے اوستیشی دا تو لکھا to recapture the same that is his due right or their due right چھ دا وطن نے اوستیشی واپس دا آغی نیول دا دا آغی due right او ڈیوٹی دوارا دی دا حق دے دا فریضہ دا دا یو مسئلہ دا یو مسئلہ سورہ بقرہ پیدام آیت نمبر 190 پیج کومو کتو یوسل نبی پیج نمبر 190 وقاتلوا فی سبیل اللہ جنگ وے پلار دا اللہ کے الذین کسان سرا یقاتلونکم چسو جنگ کئی تا سرا موس پتہ ہونے گی دا چھ سوک تا سر جنگ نکے نتلی ونے چین شو کے یعنی سوک تا سر جنگ نکے اتا پپر ٹپ کر آس نوے مور آئے جنگ جنگ اللہ تعالیٰ جا خلی ون توب دے نا او دینا للذینا او قاتلو فی سبیر اللہ جنگ وے پلار دا اللہ کی اللذینا کسان سر آئے قاتلونکم چھ سوک جنگ کئی تا سر ولا تا تد اس اللہ تعالیٰ فرمائی جنگ غی کئی تا سر تا سو با دفاع کوئی دستاز ڈیوٹی دا خو بیا هم اخو بغیر مسلمی یا هر څوک چې بی تمیز خلک بای ته خو مسلمان نو اگر چې تا باندې جنگ امپوز شوه دی تحمیل شوه دی تا په ډیفنس کې شروع کړی دی خو بیا هم یو ار سبجیکټ ټو سرټن کنډیشنز تا له پاره سم سر رولز دی س قواعد او ضوابط دی اغه رول او قواعد او ضوابط په پامالې نه ولا تا تدو زیاته بنکوي ولا تا تدو زیاتے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بر دی زیاتی په حوالہ باندې چې کله به لشکر عسکر هغه به لانچ کړ او مارچ به کړ نو یو بیان به ورته کو سبه کول یو بیان به ورته کو او به فرمایل الا لا تقتلوا وليدا ولا فانيا خبردار ماشوم مړ نه کوي خبردار بوډا سړی مړ نه کوي ولا امراتن خبردار خزم مړ نه کوي صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وللملتزم بسومعته مذہبی سڑے چی جنگ کی انوال نہ دے کافر بھائی نہ ہندوانو مذہبی سڑے بھائی نہ عیسائیانو مذہبی سڑے بھائی نہ یہودو مذہبی سڑے بھائی حضور علیہ السلام فرمائل آگے گورے مرد کہی صحیح وے فرمائل ولا تقطع الاشجار ونی ولا بلا سبب کٹنے کہی تا فساد دے ولا تحرق الزروع پا فصلنو تا فصل وائی فصل پا فصلنو ولا اور وانا چوئے ولا تقتل المواشی ساروی ولا مرد نہ کہی مواشی ولا مرد نہ کہی مواشی ولا مرد نہ کہی او حضور علیہ السلام فرمو ولا تغیرو لٹ مار مکوئی چورا چپاول مکوئی سویورتا چورا چپاول مکوئی شابی راون کے سامان اللہ شابا ساڑے مرسا کورا لٹ حضور علیہ السلام فرمو لا تغیرو لا کار مکوئی صحیح اوے فرمائے چکہ میدان جنگ کی یو سڑے سرنڈر شو یو ادنا سپاہی تھا یو ادنا عسکر تھا چاہتا یعنی نا مقابل دشمن لوی جنرال نے او یو ادنا عسکر تھا تسلیم شو یعنی خپل اگر با آنر کئی آدانشی ویلے چھے ویدہ ادنا سپاہی دے سولجر اگر تا ساک دے چارے شیلٹر مرکی نا استر جنرال چیف آف دی آرمی سٹاف تا سورتا ہے لوی درستیز یہ ورد افغانستان کا لوی درستیز نو لوی درستیز اگر ہم دے شیلے چھے ویدہ سکر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویجیرو علیہم ادنا ہم ویجیرو علیہم دوی ادنا سپاہی چھے کم شیلٹر او پروٹیکشن ورکی صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا بائنڈنگ دے پٹول مسلم ریاست بنے نہ جنرال او نہ خلیفہ اس سوک اگر نہ لیفائٹ کالج او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چکچا میدان جنگ کے کلمہ ویلا بس او تشلٹ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلکہ یہ اہم واقعہ دا وہ واقعہ دی ہو یا خالد ولید رضی اللہ تعالی عنہ چکرہ زکات مانعین پر سیحر دے ابوبکر لے گئے انکار کرو زکات دادا ہے گئے نا نو دا ٹول دن نا انکار کول یا را دن دیا ویسی نا انکار کول دوارا کفر دے دیکھ نا دی دوارا کفر دے نو خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولے گو دا غی مشر چو مالک ابن نویرا ناغا چکلہ خالد سر فیس ٹو فیس شو پا میدان کی صحیح اس خالد سر جنگ کول آخون دلڑا کردی خبر آوا صحیح خالد میں خیطر آتلا داو دیر مشکل کار اور خالد رضی اللہ تعالیٰ چکلہ وفات کی دن جڑل سیکر کسان ورتا ناس تو حمس کی کم زائی کی حمس کی پسیریا کی نو خلق ورتا بی حضرت تبولی جاڑی سادا پارا پتہ نشتی سورا فرشتی بل لکونو فرشتی خبستا استقبال تا وراڑی زکی تا خود پیغمبر زمانہ کی دا ابوبکر زمانہ کی دا عمر زمانہ کی رضوان اللہ علیہ مجمعین مارکی دی سرکڑی دین دا پارا سی دین دشمنان تانا پل رزو قیسر روم بستا دا نامی نہیں رہی دا سیزر اب دا خالد دا نامی نہیں رہی دا سی نا ورتے تو بولی جاڑے تب مرگ بینا مرگ بانے خونا خوی ما ہمیشہ چھے کلن میں ایمان راوڑو نو ایزا ہمیشہ کو فرنٹ لائن کی جنگی دلے کم دے جنگی دلے فرنٹ لائن کی او با دے توقع جنگی دلے چھے کہ شادت رد خدای نصیب کی نو بیتا پا کٹ مانے پروتے ممڑے گم دا سم مرگ دے زا جاڑم پا دے چھے زمان دا ارزو و تمنا ولی پونا نشوا او محدثینو اگر پا کی خبر اولی کرا اگر وہی چیل خالد دا دمرا تمناوا نوولی پورا نشوا زکر پیغمبر والا سیف اللہ لقب ور کرا چی دا خدای تورا دا نو کدے میدان جنگ کم اللہ تعالی دا پیغمبر الفاظ آنر کول چی دا تورا کم میدان کم لشوا نو کافران خواسم شیطانان دی اگر وہ سورا مسخری و پروپیگنڈی کئی مونگا نن دا خدای تورا ما تکڑا مونگا نن سو کرا دا خدای تورا ما تکڑا حالانکہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ دا مرگ وقت کی دا کسانو تا ہوا ہے وی زما دا بیکو گو رہی کہ پا دی بیک مانے تاسو یو تم رہ گزار او زخم صحیح گو ما چر شاہ گھو لینا دا ما چر میدان کی شاہ کر لینا دا وی دا فرنٹ میں گو رہی کہ زما دا بدن پا فرنٹ کی د دوه ګوتو عمر پلن ځای تاسو بغیر د سخت موقت چرته نه غشي لګیدلې نه توره لګیدلې نه چاړه لګیدلې نه برچی لګیدلې نه خنجر لګیدلې صحیح به زمانه نامې نه والے تر دې نه خرې پورې د ټول بدن کې دوه ګوتې ځای سم نشته سورہ دوه ګوتې ځای او ودری اتیا جنگونو کې زو فرنٹ لائن کې جنگیدلې دې مرګ باندې خفه یې چې دا مرګ سمر نه دی نو تاسو ته بخیم ان شاء الله بلرز چې سلور اسباب دي د څه د مسلمان د پاره د جهاد کولو څو اسباب دي سلور اسباب د قران کریم کې پنځم نشته صحیح او بیا سلورم ال ټوګیدر یک یو دی الله رب الرحمن الرحیم او رکنه شوی دی کسانو ته یو قاتلونا چې هغه سره جنگ کول شي هغه ته چې چا باندې جنگ امپوز کول شي نو هغه ته الله تعالی وایي اجازه ورکړي شوی اولی بے اللہ ظلمو سبب دا دے چی دوی سر زیادے شکے دوی سر زیادے اد زیادی دفاع دا صرف حق نہ دے بلکہ دا واجب دے دا زیادی دفاع دا واجب دے صحیح موخ پختو کی وائیو صحیح چی بے غیرت سڑے چی مخولا ہوئے و دے مختاو کی صحیح علیکہ پر ڈیفنس پکے دا لگل قرآن فلسفہ مدہ اذن للذین یقاتلون اجازت ورکے شوی دیا کسانو سر چی اوی سر جنگ کولیشی بے انہو ظلمو دا دے وجے چی دے سر زیادے شوی دے و ان اللہ دا چی اللہ تعالی غلا نصریم لقدیر پہ امداد دوی بانے یقین القدرت لرن کے دے نو اللہ بور سر امداد کئی پتہ ہو لگے دیا چی سوک مظلوم بھی او خپل دفاع کے اللہ تعالی مرگتی آکے اللہ تعالی اس دا کم خلق دے اللذین کسانو خرجو من دیارہم چی اغوی وستل شویر دا کورو دا دوینا بغیر حق بغیر دا سجائز وجینا ہاں یو وجہ وا دا خید وجی استل اللہ آئی اقولو صرف دا خبر وجی دوی داوی ربن اللہ چی زمونگ رب اللہ دے بس دا مکی خلق آگے پدی بان مخالفو چی دیوی زمونگ رب اللہ دے زمونگ رب اللہ دے نوس دیزای دا آیت ندا معلوم شوا چی جنگ پا اسلام کی دا کل جائز کی گی جنگ پا اسلام کی کل جائز کی یا واجب کی گی نو نمبر اول چی بغیر دا سا جائز وجہ نا دا یو قوم اخراجو شی یستلو شی دا غی دا پراپرٹی و دا غی دا وطن نا نو آغای تا حق دے تو ری کیپچر دیر ایریا چی خپل علاقہ بیا واپس ہونی سی دے آیت ندا معلوم شو صحیح منتلیو آیت نمبر یو سل نوی تا سورہ بقرہ صحیح ال تک اللہ تعالی ویل چ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم تاسو جنگ کوی پلار د اللہ کے اغه خلق سره چ سوکتا سره جنگ کین نو پتہ لگی دا چ بل طرف نه امپوز شوی دی نو دویم علت اغه دی چ سو در باندې جنگ امپوز کئ دفاع او ریٹالیشن ستا حق نه دی دا ستا واجب دی ستا ذمہ داری دا دویم خبره آیت نمبر یوصل او درې نوی ان پتا سورہ بقرہ کی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ چھے مخالف دے فتنہ کریٹ کے اشتا پا وطن کی پا اسلامی مملکت کی صحیح دسی سے چورتا منگواریو سکے دسی سے کئی بغاوت در تا پیدا کئی نبیاتا تا حق دے چھے تا ریٹالیٹ کے اگا دسی سا ابا کنٹرول کے دسی سا ابا کنٹرول کے دادرے میں خبرہ سلورہ میں خبرہ سورہ نساء والا آیت دلی کرو ندیو لی کرو بیرا پیدا کرو آیت نمبر پینزا ہویا سورہ نساء آیت نمبر پینزا ہویا پینزا ما پارا کی دے پیج نوی وما لکم لا تقاتلون اسشویدی تاسولا چکتال نکوئے جنگ نکوئے پلار دا اللہ کی والمستضعفین مستضعف آغا چاہتا ہوئی چرچا حقوق ڈیپرائیوشی د چا حقوق غصب شوی په جبر پاغی باندې تسلط راغلی په ظلم او په جبر پاغی باندې تسلط راغلی او پرسڈ پیپل والمستضعفین من الرجال اغا اپریسو مظلوم خلق د ناری نو زنانو نو ما شمانو نا آغا یقولونا جاوی ربنا اور رب زمونگا اخرجنا من حاضر قریت الظالم آلوا او باسمونگا ددے شارنا ددے وطننا الظالم آلوا چھے ددے اہل دیر ظالم وجعل لنا من لدنك وليا اپیدا کے مند پار جانب پلنا سو محافظ ولی معنی محافظ وجعل لنا من لدنك نصيرا اپیدا کے مند پار جانب پلنا مددگار جانب پلنا مددگار نو دا سلورم وجہ شو دا سچ شو دا سلورم وجہ شو جنگ اول سورہ حج کی چکم نن زمو سبق دے آیت نمبر ندرش او سلویخ الذین اخرجوا من دیارهم چه د زمکی او د وطن نه بی دخل شوی دی بلا وجہ دا غیته حق دی چې خپل حق ته پات ای دفاع وکي او خپل حق واپس وانی نمبر دویم چه قتل جنگ در باندې امپوز کړي آیت نمبر یو سل نوی سورہ بقره والا نو باید چه ریټالیټ کی نمبر دریم چه دسیسه کوي د اسلامي ریاست خلاف نو باید چه هغه دسیسه کنټرول کی او نمبر سلورم چې مسلمانانو سره په یو خطه کې زیاتې کیږي صرف ان اکاؤنٹ اف دیر دین دا غي نور هیڅ جرم نشته ولې سره زیاتې کیږي د دین د وجه او هغه مظلومان هغه چغي وای نو بیا دا غي هلپ دا د مسلمانانو ذمہ داری ده چې دا غي دشمن خلاف هغه او جنگي چې د مظلومان د ظلم نه خلاص شي نو دا سلو او دا سلور والا چې راجمه کی دا سلور والا علتونه چې راجمه کی نو کامن کانسپټ او مشترک علت کی دین میدان تراوی هغه دی ظلم او خرابت دولت د ظلم او د خرابت خرابت معنی جنگ او جنگ مختلف طریقو سره د سیسم یو طریقه ده جنگ د سیسم شه ده د جنگ یو طریقه ده فتنه پیدا کول دا د جنگ یو طریقه ده د خپل کورونا به دخل کول دا د جنگ یو طریقه ده نو بس علت مشترک پکې داره چې اسلام جنگ جائز کئی یا واجب کئی یہ کلا چی ظلم او حرابت موجود ہوئی چیسے شئی موجود ظلم او حرابت موجودی دو کفر دو وجہ اسلام نوی چی جنگ ہوئی نظر دولی کس مسارا مدد دا اہم مسئلہ دا اللہ تعالیٰ دا نوی چی کافر سر جنگ ہوئی صحیح اس کافر کو آغم کافر دے چی پا اسلامی ریاست کے پا حیثیت دا زمین ہو سیگی پا حیثیت دا سٹی دن ہو سیگی کافر دے کنے دے نو کدو کفر دو وجہ جنگ کی دا ہوئی بیامن جوندے پر خود اغان بیزا پاکو خو پتاو لگیلا چی دو کفر دو وجه جنگ نکی گی دو کفر دو وجه جنگ نکی گی نمبر اول نمبر دویم چی اس کل دی دو ظلم پاساس بانی جنگ شروع که غیر مسلم سر دو ظلم پاساس جنگ شروع که یعنی اغی ظلم کرده دی او تو دا اغی بدلا خره یا دفاع که دا جنگ دی شروع که نو که اغوی ریکانسیلیشن تا او پیس تا او دا سر معایده تا تیار سنو بیا دا جنگ جواست تا یا خونش تا حالانکه ایک کافر خودی کافر خو بیا هم دی خو چې دا پیس ته هغه تیار شو پته ولګره چې په خپل ظلم باندې نادیم دی دا پیس ته تیار دی په خپل ظلم باندې پشیمان دی صحیح شو دا رشیان موږ ورسره د نه لس کالو جنگی دو نو چې هغه مې همون دا موعده کو وزن صحیح شو نو بیا زما یو غریب ونه وزیر اعظم او لا اکسس ورته صحیح د پاکستان یو غریب ونه ډیر ساده سره صحیح نو هغه حکومت هم بدی خاطر شو دا حکومت هم بدا خبر باندې ختم شي صحیح نو بهر تک دی او چې سرندر شو چې اوزو نو اوزو معنا چې مونږه غلطي کړې ده دا ظلم مو کړی دا مو سکړي دا مو نو سنت بیا الله سو چې نه نه بس مړ وای پانسی کې نه بیا الله وای و ان جنحوا للسلم فجنح لها وتوکل على الله الله تعالی فرمایي کدا غیر مسلم په میدان جنگ کې یا د جنگ په اساس جنحوا للسلم پیس او امن معاہدے طرف تمائل شو صحیح فجنح لها اللہ تعالیٰ ویتا ہوں امن معاہدے تمائل شو صحیح اس ریزرویشن کو ہر ضائع بھی کنے بھی تحفظات ہوئی کنے بھی میرا دو کرا سر ہونے کی چاہتا زہان رہا تھا سنے چاہتا دی بہانہ تھی آ رہی اللہ تعالیٰ و توکر علی اللہ پدی معاملوں کے بیعتماد چاہ بانے کے اللہ بانے کے ہاں ڈیپینڈ کئی چھے یو ہیو ٹو فائنڈ آؤ چھے دی سورہ مخلصان دی پدی خبر آگی صحیح خوشے کل اتدی بانے شوہر شوئے چھے آؤ دې د زړه د اخلاص سره موعده کول غواړي بیا ته د حق نشته جنگ به جاری ساتي ځکه جنگ خو مسئله حل نه دی د جنگ خو مقصد دا نه چې یو مسئله سر ته ورسي ها عرب عرب عربای کې یو مقوله ده وای قدر الماء ليصفى او په چې لګي اروده شي تاسو اروده وای ګنده شي او په چې نه ګنده شي نو ته صفا کې نو خې ګنده کړو بیا صفا کول شروع کا صحیح زمون په دعوتن کې په خوا زمون د مشران چې تاسو خامتا وای ورته د پومبې نه جوړ هیڅ کومه کپړې چې کډای نه نه پومبا کاټن نه خو غټ کاټن نه چې وټوړې به دومره خټه خټه خلقوا صحیح لس دولس غره به یو قمیص زماده نه کبه یو دولس غره قمیص صحیح نو او بیا به پټکی دومره غټو بیا به هغه چادرې شال هغه به دومره غټو اوس هغه دومره درنې جامې وي هغه چې خیر نه شوي صحیح نو په خدا صابونونه مابونونه ډیر دوم نو یې صابونونه نو نو هغه زمونږ میندو هغه په خاورو کې مخلي صحیح چې خبه خټو کې دغه کړي بیا به دغه نه پس وینځلې صحیح چې دا به صفاکی الا چې خیر نه کی نو یقدر الماء ليصفى دا جنگ کی هم دې لپاره چې ځانته دا هغه یې د میزایل خلاص کړ مقصد دا نه چې جنگ کوي ای به سر کې نه خبرې کو ای به سر څه کوي او وای خبرې کو دا ټول خبرې دې لپاره روانه دا جنگ کوي که څوک به مونږ خلاصې کوي که څوک څه کوي که څوک څه کوي مقصد دا چې مونږ خبرې ته وګو نه صحیح خبره دین کې رااله ځکه جنگ سره مسلې چتال کی نه خبره بس مفاوضات په ټیبل باندې بیا کیږي صحیح خبره نوس پته ولګی دا چې و ان جنحو لسلم فجنح لها وتوکل علی الله که اوی مایر شو صلح او امن طرف تا نو الله وی ته مایر شه اعتماد کوه الله تعالی باندې توکل کوه الله تعالی باندې صحیح و ان یرید ان یخدعوک فان حسبك الله کغیدا وڑی تاسو دوکاو کی تر پر خدای کافی دی تر پر ځکه دوکمار سره دی ان دی اینڈ همیشه وات دی صحیح کفا ټایم بی د دوکې د وجه دی غالب عمر شي صحیح خپل اعتماد ختم کړي صحیح کړي خپل اعتماد ختم کړي کانفیډنس ختم شوی نیکسٹ بیا هغه باندې چې هغه بیا داسي چې بس دوزخ کې هم پریوځي چې وایي چې ما د خدای وایي کله بیا جام کوم سو په اعتماد نه کوي انجام کار دا غد تباہی بھی دغیتا اللہ تعالی شرکی فا اند حسبک اللہ چی اند اند اللہ بطار پارا کافی غالب کی گی با ہمتا دا خبر رو دین نو اس پتہ ہو لگی دا چی که کافر اگا پیستا امن معایدی تا تیار شی نو کافر خواہ اگا اسم دے صحیح فا اللہ وی امن معایدہ نو پتہ ہو لگی دا چی دا جنگ کولو علت کفر ندے دا جنگ کولو علت ظلم دے جنگ اولی کی گی دا ظلم دو جی گی جنگ اولی کی گی یا شریعت اولی ویشی جنگ اوکا د ظلم د وجه او د ظلم د وجه جن الله تعالی صرف کافر سره نه وای مسلمان سره وای د ظلم د وجه سره جن کا سوره الحجرات سوره الحجرات شپږمشتمه پاره کې پیدام کړو آیت نمبر 9 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَدْوَدَلِ دَمُؤْمِنَانُ اِقْتَتَلُوا جَنْكَئِ پَلْمِسْكِ مسلمانان دی دوڑا یو بل پسی اسلحہ راغستی یو بل بلائی فاصلحو بینو ما اسلحو کر دوارو میسکی فائن بغت اخداو ما غلل اخرا اوز دے اسلحہ نباد کزیاتے کڑیویو دے علل اخرا پبلبانے فقاتل اللتی نبیا جنگو کا آغا ڈلے سرا تبغی چزیاتے کئے حتی تفیہ الہ امر اللہ تردے چیو زلبیا رجوع کی دا اللہ فیصلے تا نو سپت او لگی دا چی دو مسلمانان ڈلی دی اگئی جنگو تاولا اسلاح اکلا دا اسلاح نباد یوی ڈلی وائلہ شکا اسلاح نباد یوی ڈلی پامالی اکلا او زیادہ او کبری ڈلی سرا اس دی مسلمانان خود لوی فقاتن جنگ ورس اکلا دا تا چی انوال شوی وی یعنی تا زامن ہے تا سوی دا اسلاح زامن وی تا مسلح وی مصالحت تکڑا دوارو اس دا مصالحت نباد دی یوی ڈالی زیاد اللہ تعالی فقاتل اللہ تی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ تاکہ میں چی زیادتے کڑا دے ہاں تیسر قتالو کا تیسر جنگو کا نو اس دی مسلمانان اخدائی وی جنگو ارز رو کا نو پتہو لگی دا چی دا جنگ کی گی دا بغاوت او دا ظلم پاساس بانے دا کفر پاساس بانے نے کی دا کفر پاساس اللہ اچھا تا حق نور کے جتا کافر ملکا اللہ اچھا تا حق نور کے جتا سوکا کا اس تاثر پا قندہار کے سکانو زیر کنو زیر نتاب چلو لوگ چلو دی سردار سے بلو جو کہی دے غیر مسلم دے راج دے پٹ کے ورد با چو چوکی کو نا لنگو ڈال راہ لو امارا نا منسر عزیز علیو منسر استری مشو منسر غم خادائی وی وہ کنو علی ایک سرے کی برا سر زمان قوتن کی اندوان دی باقی دے زمان غم خادو تزیر عزی یعنی مسلمان غم خادو تزیر عزی باقی دے تعلقاتی ور سر خب بہترین تعلقات صحیح یا په هندستان کې مسلمانانو ادوان دواړو اوسې کې نو اوسې دواړو اوسې یو سره به ترين تا په خبر زين کرا حضرت هندستان زين باندې چې نو مسجد الله ته ټول به مسجد کې کې او صحیح دا نو صحیح خبر مسجد کې کې پیسو کې نو ار دی وجه ما بوهني پرمت الله له مسله کوم دي چې د محلي هندو کوم تاسو محله وای یعنی تاسو د محلي هندو که د محلي مسجد ته پیسې ورکړي جایز دی مسجد کې لګور د بهر نه وینا اخلي خو د محلي د هندو دا غو سماجی او معاشرتی تعلق لري خلکو سره هغه ولي ورکړي د چنده هغه دغه معاشرتی تعلق په کټ کې نه حتی چې اوس وګوره د غیر مسلم پیسې لګول یعنی اساسي تور او بنیادی تور په مذهبي ځایونو کې جایز نه دي مذهبي ځایونو کې خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا ورکړې ده چې که د محلي هندو هغه ویل او وصیت کړي یا د محلي غیر مسلم هغه ویل او وصیت کړي چې زما د پراپرټي دومره ایسا د اسلامي سنټر ناتری یاد کرنډا هل مسجد ته ورکړي صحیح نو قاضي فضل الله دا فتوا نشو کړی چې ناروا دي موږ هغه د مونږ عزیزو انسانان معاشرت لرو د دې وجه خو د رستورانتان راشي دی پیرس کالج نه یا د سیسن نه یا د مختلفو ځایونو نه مزور ته ومو واړو چې تاسو راشي کم از کم چې دا فایند اوټ کوي چې موږ د بل پلانټ نه نیو راغلي موږ دغه څه پکې پیدا مخلو کیو صحیح موږ سو وحشیان نه یو موږ زناور نه یو دا چې الکترونیک میډیا کوم پروپاګاندا کوي د دې څه حیثیت نشته دا په بدنتای باندې روانه ده موږ ډېر سوشل خلک یو خبر باندې پوي مو خبره پوی غته مونږ ته وګونی صاحب مونږ بتا تا وګونی صحیح نه بار ته دی اوس الله تعالی وې چې دا دواړه ډلې د مسلمانانو ډلې دي او الله تعالی فرمایل چې فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي حتى تبغي حتى تفيا الى امر الله صحیح چې اوس بغاوت زیاته کړې دي زیاته کړې دي نه دي مصالح ته وای چې تور پسې بوال هم روم دي صحیح یعنی مړوي ما په دې خوخ پوندله پکه وایله په دې شوب شو ولا تاسو دونه سړي زامن تختار صحیح اوس هر چې تعلق دي سوره الممتحنه اته وشته ما پاره کې وایي پیدام آیت نمبر 8 او 9 لا ينهاكم الله الله تاسو نه من کوي عن الذين ذا غير مسلم له تعلقنا لم يقاتلوكم في الدين چکل تاسر جنگ نه کړه د دین په اساس باندې صلی الله تعالی چې کوم غیر مسلمو تاسو کړه دین په نامه ټار چرکړی نی نو خدای بیا هم وایي چې نه تعلق سره په ساته انسانان دي الله ما دې نه کوي منه کړه لا ينهاكم الله الله نه منه کوي تاسو اصول کد کفر په اساس باندې تعلق مکمل تور ناروا وي بیا دا موږ جګړه چې کړه بتول ناروا صحیح الله وایي تسنکو لا ينهاكم الله عن الابيخبر دعوت لا رم بندوا بیا خو 100% دشمنی و نبی علی چاته محمد رسول الله پیغام څنګه رسو تعلق دور سره نشته تر سمندر په یو دهانه ولاړ او سمندر په بل ده تاسو ورته نږدې نه راځي دعوت به خبر کې یا به افغانستان امپریس کې څنګه لا ينهاكم الله نمن کای تاسو الله تعالی عن الذين دا غیر مسلمون عالم یو قاتلو کو چه تاسا ای جنگ نکڑے فی الدین دا دل پاساس ولم یخرجو کم نی تاسو استلیے مل دیار کم دا کوروز تاسو نا نسنم نمانے کے انت بروم دا دینا چه احسانو کئی دوی سرا اللہ تعالیٰ وی ما تاسو دین نیمنا کری چه غیر مسلم سرا احسان بکوئی بلکہ دا دعوت ابتدا ہی دا دینا شروع کی گی چه سبا کی ورسا احسان بکے نثار احمد تو چې تکلا کباب وبا پخ کور کې نو کوم غیر مسلم گاونډیان چې دي دي ای باندې د کوشش ګوښه لګي که دا کوشش داسې دی بشه صحیح چې دلته پخې دا ټول ونه ټیم پورې خوشبو زی صحیح زلبا دی یا خورا غواړي یا نه خو خوشبو ته سره نه ټینګې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ها دا ګورا ها صحیح اوغه به بدام فائنڈ اؤٹ کوي چې دلته خو پلار زول څه شنه ورکي دا سړی چې دا ګورا زمون سره ستان چې ته دنیا راغله دې مولا راکې دا ول راکې کم از کم انسانان دې سوچ خو بکې صحیح او ممکن دې نه تاسو کې چې نو دا اکسس تر دعوت لپاره چې دا زمون د دین تقاضا ده چې ورته سو ویل ته چې دا زمونږ د دین هاي وای دا خو ډېر خ دین دې چې سړی له خېټه غم کوي وایي دا زمونږ هم سره یو خالص ها انگریزی درس پابندی سر رہا او چې راشي اور تور دا او مستر پروفیسر نایس ټو میټ یو وانس اگین او ماته برز وای چې ډیرو مسجد ته تللی چې تللی مې پاستر وای دا سینی لکه ته چې سای ما وړه د پاستر سره کار مری څه شي ما ورته مې د هیو هونز او وات هغه ډیر د خاند وزر چې راشي نو زر دې ته وان فهم جان ته ورسره ته نو ولا نرمه کو سره زه کده یو په ګراوند کې نه ستنې شه او 2 غنټې درس یا یو نیمه غنټه پاو سره 2 غنټې درس ولته ورته او هغه لګي باقاعده راي ټیک او نه صرف دا بلکه موږ مونږ په مازنه پاس را سره ناشته پاره خبر ځان پوي صحیح ما کې دې شو دا ولا ګایډنس ولا لا ينهاكم الله عن الذين انما نكيتا صلى الله تعالى عن الذين دا کسان لم يقاتلوكم في الدين چې تاسو ری جنگ نه کړې د دین باب کې ولم يخرجوكم من دياركم نه تاسو استري د کورو خپلونا نو خدای مونږ من کوي ان تبروه د دین چې دوی سره احسان وکي او تقسطو الیهم انصاف وکي دوی سره یو او تقسطو الیهم دیو شیر د دوی دوی ته ورکي د دوی کوم مقرره حصہ چې دا هغه ورته ورکي نو دې به تاسو سره پنجاب کې شریکی صحیح نو د شریک ځان له خپل یو حق ته پد دین کې دې بستانه برګ نو د نیبر او د ګوندی تاسو ګوندی وای د ګوندی د هغه ځان حضور رسول الله والسلام نے صحابی تپوس کہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابی تپوس کہ چې دا الله پیغمبره زب سنگ پدې کویګم چې زه خسړایم که بسړای پیغمبر علیہ السلام تمرا حق کرایټیریان او تمرا خپې معنی ورته ورکړه و اذا قال جیرانو که قد احسنت فقد احسنت و اذا قالوا قد اسات فقد اسات چې کله ستا گاونډیانو وي چې ته خسړې یقینا ته خسړې که گاونډیانو دوی چې د بسړې یا ته یقین اوس کرایټیریا نه ورته خو د ګوندګری چې ګوندیان دی وای چې دا خسړې دی نه یقینا ته خسړې اوس ګوندی به کله مسلمان نه کله غیر مسلمان صحیح پیغمبر اسلام دائم بیا په کینه وکړي چې مسلمان ګوندی دی کله وای چې ته خسړې نه ورته وای چې ګوندی دی وای چې ته خسړې دا موږ سره مخامخ سکول دی نو دغه به شم سره په اختر کې راځه احسان کوي چې دا پاتې لاټ فری راکی ها راځه کوم سړی کار راغلی کوم غره او سم څه ډار ورو کو خوشاله کو بیا دې سکول ورته یو کې کور یو یو نو ګونو یو دستور لګو دوی ډیر خوشاله شي صحیح نو یو راځه پرنسپل راغ دروازه او دروازه پرنسپل ما ښا وی زمونږ دې پارکینګ لاټ کې کار کوي نو وی اصل زمونږ پارکینګ لاټ خو ډیر لوی دی منی مې ځای کار کوي هغه نیم اخره یې سچدا هغه کې پارکینګ کې سټوډنټان به کوي او بازی خلق وی دا ڈیسیبر ہونے دی ناغی چھل تا پارکنگ کن بیا راتل ورطا گرانی اگر پی دی سکھے دی نیز دی سکھے نبی اس تا سر پارکنگ لانڈ دا فرنٹ ایسا انگی استعمال روش ما یس وائی ناٹ وی فار ہاو مینی ڈیز نو ما ورطا ایس مینی ڈیز ایز یو لائک چھ سو رز استا خوخی صحیح نو آگا تقریبا لستندر سر ایز آئی کار کی دا اگر دلتا پارکنگ او یا سبحان اللہ بیا ایک گفت راو لے گا او بیا یو سرٹیفیکیٹ لے گا رار بیز ما کور دا اول خویدا سے ور بری شکریا ادا کرا بیا وی مو تا تے سرٹیفیکیٹ دتو میں ما تن اسلام سنٹر تو ور صحیح مطلب دے دفتر کے پروت جو بہترین سرٹیفیکیٹ لکھ لے دے دا اسلام سنٹر والے دا دے خلق تے دا فلانے نو ام دے سر ایکسس پیدا کی صحیح لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بلکہ دوینا دا قبل یوس کل مخامخ دی رینا دی بانی ہیل کرسٹ دا هیل کرسٹ کرسچین سکول دی صحیح نا غیر دا پارکنگ لاٹ پکارو دی نه وخت دی ورنک دی ورنک دی ورته نه هغه ورته تاسو مسلمانانو ته وې دوی ته ورکو چې ډیر خلک دي صحیح استاد مثلا خپل سکول دی باید تاسو موږ داسې ورته لپاره خو باقاعده لاس انجلس یونیفایډ سکول ډیسټریکټ ته درخواست ورکې بیا به درخواست پروسس کیږي هغه تقریبا دوه میاشتې اخلي هغه پروسس کېدل تقریبا دوه میاشتې اخلي دوی ورته بیا به نیکسټ ایئر لپاره ورکو درخواست صحیح نو بیا دوی ورته وې چې موږ خو تاسو ضرورت هم دوی ته مو وې بس په غرض باندې لکه پاسټر وې چې صحیح صحیح هغه بیا رال ماشاءالله صحیح ای دوره خوشاله وې بس جو دوی د دوار سکولونو والا دوی برز یو مسلمانه خزر خپل بچی د اهل کرستره والی اما ته د پرنسپل وې چې ته مسلمانه یې ما وې او ما ته د تاسو پاسټر چې د چرچ د خلک تاسو انسان باندې کې به موږ ورته افر مو کوي تاسو به سوره مو چارج کوي صحیح چارجز مارجز نشته راز نیبر وي صحیح او دا نیبر ډیو رائټ دی که نور څه ضرورت چې موږ سره هیلپ مې تاسو خلک مو دلته به هیر پیپل ډو ناټ ډو دټ نو خو دغه طریقه د دعوت د دوسه کې دعوت ورکړي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الله نمن کیتا سودا کسان تعلق نا چې جنگ نه کړه تاسو تر دین پاس نه تاسو استلې د کوروس تاسو نا چې دوی سره احسان کوي او تخصیتو ویلې او د دوی ډیو رائټ او ډیو شیور دوی تور نو ډیو شیور ما تاسو ته وی جاب کې دې مرګ راځي په مینس په ګوان ډیری دې مینس په بس کې روانه پبلک ترانسپورټ کې یا ټرین کې روانه یا په ایروپلین کې روانه ا په سټیټ در سره ناشته او تاسو سره د خوراک څه شی له ورته دی افریقا صحیح اوس دنه مسلم ورته قدر اړ دی شه ته ورته اف هغه بیا اخلي یا بنا اخلي خو ته باید ورته افر وشي انما خبر دانا ينهاكم الله جل من كيتا سو عن الذين تاكسانوا قاتلوكم في الدين جايتا سر جنگ کړه دې د دین پاس آسمان واخرجوكم من دياركم تاسو استلیه د کوروس تاسو نا وزارو على اخراجكم يوبل سر تعول کړه تاسو استوبانه نو خدای مو من کوي دسنا ان تولوه چې ابوی سره تاسو موالات او تعلق ساتي دیکھو ګور چې یو خود دین پاسه تاسو ذلیل کړی جنگ در باندې امپوز کړی دی د خپل زمکې نه وستلې د سره وجه بل جرم منو صرف د دین د وجه الله وې د دغه خلکو سره تعلق نه من کوم اعظم شیخ سبوی دا به کل په خپل خبره ده وی الله وې چې درته په بدوم نه خارج دي سړي سره تعلق ساتي یا داسې قوم سره به تعلق ساتي صحیح وَمَن يَتَوَلَّوْا أَجَاجَ دَيْسَر تَعَلُّقَ سَاد فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَكَسَان يَقِينًا ظَالِمًا نو دل تبله مسله وریکا نثار احمد اوغه مسله دا موالات لفظ وریکا موالات چې موالات د غیر مسلمانو سره پر ضد دین او پر ضد مسلمانانو دا حرام دی یعنی هغه تعلق چې غیر مسلمانو سره ساتي او دا غي منفي اثر پچا پریو دي ستا په دین او په مسلمانانو باندې ورنه نفس تعلق تجارتی تعلق باندې ور سره د بزنس تعلق باندې ور سره د جاب تعلق باندې ور سره د شراکت تعلق باندې ور سره د همسایګرۍ تعلق باندې ور سره د پارټنرشپ تعلق باندې ور سره د کمپنۍ تعلق باندې ور سره صحیح اوس دې دنیا کې اوسېږي د دې تعلقات نه الله من خلاصول شي د تعلقات الله من نشکله مسلمانانو مدینه منوره کې دی يهودو سره مزدوري به کولې کنه به کولې صحیح مزدوري به کولې صحیح او يهوديانو هغه مسلمانانو سره مزدوري کولې کنه به کولې مسلمان په هغه سره خپل ذاتی خادم يهودي حضور سره تو سره خپل ذاتی خادم يهودي او نوجوان له کوم پیغمبر سره تو سره د حضرت عمر رضی الله تعالی ذاتی خادم دی اسبق عیسائی دی کریستین دی حضرت عمر ورته ورته وي به اسبق هغه ویجی ویلا اسلام تا لست عنا بك في المسيحيين لاسك انت مسلمان شي نتو په عیسایانو کې دین لري ګوې کار کوي ته وسو کې عیسایانو کې دین لري ګوې کار کوي صحیح یعنی دا ورته نه چې مسلمان شي کني بلوم دي پنځه کوم دي نو یو کته مسلمان ډیزایر خواهش وې کته مسلمان ها او وې کته مسلمان شي مونږ به تا باندې ډیر ګوې ان کار کوي په عیسایانو نو کوم چې حضرت عمر سره لوید د مسلمانانو کور کې لوید د مسلمانانو کور کې پاتې دینی کور کې پاتې نه ورته فوران ویلا اکراه فی دین فوران ورته قرآنی آیت حساب ویلا اکراه فی دین دین کې جبر نشته کنورژن بای فورس نشته نو ته ورته نه ورته او خان در فتبسم وقال صدقت حضرت عمر ورته سمایل او خان در ورته رښتیا دی وی حضرت عمر ورته خان او رښتیا دی وی چې کله ته عمر ورته زخمی شو او مرګ ته نږدې و نو اسبق ورته راغی ورته ویل چې تا ما سره همیشه ډېر احسان کړی زه لږ بچو پاللې صحیح یو وار مې تاسو دا خواهش ظاهر کړه او ما ویل چې لا اکراف الدین ما درته ورته تا ټیک ویل په دین کې جبر نشته په جبر موږ څوک نه مسلمان صحیح نو ورته ویل چې اوس ستا کیفیت داسې دی چې ته د دنیا نه روانې زه اوس هغه دین قبلوم الله لپاره اوس هغه دین قبلوم الله لپاره وی هغه وخت کې مې قبول کړو دوه بدایې په کې په ما بم چا اعتماد نکو چې دا الله لپاره قبول کړی دی وی به د عمر دی یې قبول کړی دی څه کړی د عمر دی یې او به دویم ته په بدنامه دی چې عمر خپل نوکران فورس کوي چې ما دین به قبولوي عمر مې ته ډېر ډیفند کړی چې عمر خپل خادمان څه کوي آی په زور باندې مسلمانای نو وستا حیثیت مخدوش کړه صحیح حضرت عمر ورته ډېر عقلمن سره ډېر هوښیار سره یا سبحان الله دا صحابه دومره پاکان خلک اوس مې ته په درس کې چرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ډېر پوهان سره دا اقوال ډېر مشهور دي یو یو قول یو جمله به ویل هغه جمله به داسې و چې په سرو زرو لیکل و ما یو ځل داسې ناشته د چا متعلق څه ذکر راغی حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ فورن وی الکریم یسول اذا جاء واللئیم یسول اذا شبع صحیح وی د کردار او د اخلاق ولا سړی چې دې په چا اٹیک الګي چې لګي به درک چلو کې بالکل خراب کی الا دی بیا پچا باندې اٹیک کوي چې اوس نور مزید وخت نشي تیرولې او ول ایم یسول اذا شبع بد کردار سره چې کننګ چې ورته وای صحیح ورته کننګ وې کننګ سره هغه حمله کوي چې دلې په خېټه مور شي صحیح دا دومره قیمتي جمله راځي غني څنګه وې چې کریم سره دې الا حمله کوي پچا چې لوګې نه بغیر لوګې بالکل کارو بس نو بیا پچا دوه حمله کوي چې شی واخلي او خېټه کې واچي وی لئیم سڑے او کننگ سڑے دے علام نے شروع کی جب غیٹا بول سی صحیح خالید بن ولید سا شروع کرواتی ماس ہاں سمیوے اچھا شاہد شروع آخری چھلے دو جڑا چھوڑا زشی آو نو یعنی دو کوئی تقریباً سر باندے اتیا جانگونو کی مائی صاحب استے نا او زما پشاوانی یو زخم نشتا زکر جما چا رشا کر دولے لے ما ہمیشہ جنگ کرے دے فیس ٹو فیس میں کرے دے او وی په مخ کې می دا فرانس دی په دې کې دوه غوته ځای داسې نشته چې هغه ځای باندې زخم نه یني زما دی بدن کې دوه غوته ځای دا داسې نه پیدا کولی چې پاره به یا تورا یا چاړه یا غشه یا نیزا یا برچی یا ډریګر یا څه شي نه لګیدل صحیح وې تمنا مې او شهادت دارا ته ملاو شي نو وی په دا بستر باندې دا مرګ می خوش نه دی شهادت مرګ می تمنا وا او هغه ته دی وږي ځاړه سیدا تمنا مې ولې کړو خو محدثینو ای وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لقب ورکړو سیف الله چې دا د خدای توره ده نو کوم میدان جنگ کې چرته مړ شوی او شهید شوی وې کافرانو خو باسه مرز پروپاګاندا کوله وې چې نو موږ خدای توره مات کړه الله تعالی د پیغمبر د الفاظ او عزت ساته د پیغمبر د الفاظ عزت ساته چې دا د خدای توره ده تاسو کوم ته ولې شي صحیح سوره انفال الانفال آیت نمبر 2 ویا ان الذين امنوا يقيننا خلق ایمان راوند دے وهاجروا ہجرت کڑے دے وجادو بیموالیم جہاد کڑے پمالونو پسانو خپلو فی سبیل اللہ د اللہ لارکی والذین آکسان آو چ دیلے زایور کڑے دے ونصرو دے امداد کڑے دے اولائک ادا کسان پازو اولیاء باز دا دیو بل دوستانم دی دیو بل پروٹیکٹر زم دی نو پتہ ولا گیا چې مسلمانان د ایمان پرشته دیو بل پروٹیکشن بوم کوي دیو بل هیلپ بوم کوي قطع نظر دینا چې کوم خطې سره د ګوړ مسلمانان تعلق دی یو بل افغانستانی بل بل انډونیشیایي خوده مسلمان دی هغه مسلمان دی چې کوم ځای د هغه مسلمان د پروٹیکشن ته ضرورت دی دیو پروٹیکشن کوي که هرته ضرورت دی دیو هیلپ کوي والذین آمنوا کسانچ ایمان راوڑے دے ولم یہاجروا ہجرت نہ دیکھڑے یعنی پنا مسلم کنٹری کیوں سی دی ہجرت نہ دیکھڑے مانا بغیر مسلم کنٹری کیوں سی دی مالکم من ولایت من شینشتن تاسو بان لے من ولایت من شید آغیر پروٹیکشن و دنسرت حص ذمہ داری در اس اگر غیر مسلم ریاست استوگن دے دنان مسلم ریاست سٹیزن دے دا غزه مداري خستانه ده دا غزه مداري اخو د مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده ځکه اخو د بر ریاست سټیزن ده یس وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کچرے اگوی تاسو نے امداد وتر دین باب کے اس دیکھو پہ غیر مسلم ریاست کی اسی گیا مسلمانان صحیح چاسر بے دے بزنس جگڑے چاسر بے دے جاب جگڑے چاسر بے دے زمکی جگڑے اس شتد مسلمان ریاست نروان شے مسلمان ریاست حکمران اگر پل فوج مارچ کی چپا بمبائی کی یو مسلمان دے دا اگر یو اندو سر پر زمکی جگڑا دا لہذا من گردو پاگا اندو بانی ہم لکھو صحیح در ایسا سنس جوڑی گی دا خود خلق ذاتی کاروبارو ندی ذاتی کاروبارو نے پخپل ہینڈل کری داخلی مسئلے دے پخپل ہینڈل کری ہاں وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ دا مسلمانان دا غیر مسلم ریاست کتا سنے امداد وقتو دا دین باب کی نو دا دین باب کی امداد دو قسم دے نمبر اول اس غیر مسلم ریاست دے خو ال تکے اسلامی لٹریچر اویلیبل ندے علماء اویلیبل ندے نو دا بل اسلامی ریاست نے ہیلپ وستو چی مونتا قرآن کریم سر ترجمے فلانا جبا کے پکار دے صحیح انگلیش کے پکار دے اسپینش کے پکار دے جرمنی کے پکار دے فرینچ کے پکار دے دغه سعودی حکومت بڑے بڑے ہمت کو وساری طرح پیسے غلاظ نہ غیب بس بس کہ دا ټول دنیا جو کے ترجمہ کرے ټول دنیا تے اور سوال اس دا دینی ہیلپ دے دا چھ دی دینی ہیلپ دے دا کریں گے دغه مختلف اسلامی ریاستونو لکہ کویت شو دا قطر شو دا سعودی اغلبیا دین او مختلف غیر مسلم ریاستونو کہ مسلمانان چو ڈیمانڈ بیتو کہ مل مسجد پکار دے منگا وسط کی مسجد رالا پکار دے نو دے کو مسجد دونوں کو لور نو زمان پر خیال سکرو سر پیسی نیش دے نو کوئی ساری نو بس اگر طول جنگو نو خوڑے کرو پیسی نو صحیح نو اس دا استنصار فی الدین دے چیر دین باپ کی بے امداد وسط اللہ تعالیٰ بیا بول سر امداد کے چی وسط دین دے اسلامی ریاست ذمہ داری دے چاہاں مسلمان سر بسکے امداد کہ علماء در نو وقت چ مون سره علماء نشته مون له علماء پکار دي نو د اسلامي ریاست ذمہ داری ده چې دا بسکه علماء ورته پرووایډ کوي دا دویمه خبره درېمه خبره کاغه سره د دین بنیاد باندې زیاتې کیږي د دین بنیاد باندې ور سره ظلم کیږي برسه جرم نه سوای د دینه چې مسلمانان دي نو ام الله تعالی وایي چې اسلامي ریاست به از خود اتا ټیک نه کوي صحیح په فارسی کې ضرب المثل کې اردو کې چې مدعی چست او مدعی سست او گواہ چست چې دا مدعی سست او گواہ چست والا مسئلہ بنه کې هغه د منور مصیبت جوړ کې او د دې ځخه مثال ورکو د هندستان او پاکستان مسئلہ په هندستان او په هندستان کې عموما دا څه وشي چې هندو مسلم فسادات شروع شي څه وشي هندو مسلم فسادات شروع شي نو پاکستان اگر چې ان میټی لري انډیا سره خدا سے نہ کہیں چې الله دې چې واګه دا ټینکو نه لانچ کړي ځکه چې دلته مسلمانانو د ایشر انډوانټیج زیاتې کړي نو پای باندې اٹیک کو سنس نه جوړیږي صحیح نمبر نمبر اول نمبر دویم کدل ته ادا سه لوګو نه حرکت وشو صحیح نو تا خو د هندستان حکومت هغه مسلمان په ټول پانسي کې تاسو غداران دي اوسېګه په هندستان کې کار چاره پاره کو پاکستان د پاره دلیل څه دی هغه یې هغه استاد دوالو د وجه آرمی لانچ کا صحیح کړه آرمی مارچ کوم طرف ته آر پته ورګه تاسو دغه خلک یې اوسېګه موږ سره نو دا خو دغه لپاره لوی مصیبت جوړو دی د دې وجه نه الله تعالی وی ان استنصرو کوم کای امداد او تعالی به امداد کوي کای امداد او ته الله به امداد او بیا دا امداد هم طریقا دا یعنی دا نه چې ایتا نه امداد او ته تاوی چې بس F-16 ورو جات کوي صحیح او غلی په بمونا نه دا طریقا نه دا الله تعالی راستو وی جو ان استنصرو کوم فی الدین فعلیکم النصر کتا سن امداد او ستر دین باب کی نو لازم دتا سبحان امداد وی الا على قوم مگر نہ په مقابله دا غیر مسلم قوم کې بینکم و بینهم میثاق جستا سو دا وې په مس کې ټریټیز دي ستا سو دا وې مس کې سفارتی تعلقات دي معاهدات مو دي ډیپلوماټیک تعلقات مو دي نو صلی الله تعالی وې کدا هغه ملک غیر مسلم مسلمانانو سره زیاتې د دین په بنیاد کې او هغه مسلمانانو د اسلامي ریاست نه امداد اوغست نو دا امداد به د فوج مارچ کولو په شکل کې نه نبر تیارو د بمبارای په شکل کې بلکې الله تعالی فرمایي الا علی قوم بینکم و بینهم نساء چې سفارتی تعلقات دي دا غي د پاره به ډیپلوماټیک اپروچ کې کوم اپروچ پکې ډیپلوماټیک اپروچ پکې نو سر ته پاکستان همیشه دا سکے چې هندو مسلم فسادات شروع شي هندو ادا هندو مسلم فسادات چې انډیا کې شروع شي نو په خوا خو مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیهما هغه دواړه د هندوانو مسلمانانو دواړو په نظر کې محترم وو. نو چې هغوی به هلته لاړو دا فسادات به رکاو شو چې مولانا آزاد راغلی دی یا مولانا مدنی راغلی دی. بیا اوس په دا نږدې عمر کې مولانا محمود مدنی چې موږ سبا کړی د والد سے مولانا سے مولانا سے مدنی رحمت الله علیه هغه دومره محترم سړی وو چې دا فسادات به شروع شو او هغه به لاړو. نو هندوانو به هم احترام ورکو چې دا خاندان فریډم فایټر دی. دا خاندان څه دا صرف ملحان نه دي دا سری دا فریډم فایټر دی. دا برټش خلاف دی تحریک لیډ کړی دی. مولانا حسین احمد مدنی خود برټش خلاف څه کړی دي یعنی دومره قربانه خود ګاندھی هم نه وي څومره جناب مولانا مدنی وي رحمۃ اللہ علیہ نور دوی دا خاندان ډېر لوی لکه اوس مولانا محمود نوجوان سړی دی صحیح هو ورپسې یعنی د هندوانو پارټ ہے او بالکل مذہبی کٹر مذہب مذہب پرس هندوان دی آئی ورپسې کوټه سینټ ټکټ راړه چې مولانا سد سے بانے شاہ د کانگریس سیٹ بانے سینٹ ممبر ہو تب منہ ترا شرف را کے تب منہ ترا ماں بخار تنا سوچے ذکر کو چی دے کر ماں جنرل الیکشن کانٹیسٹ کرا دا تیرے الیکشن چلی انڈیا کی دا نوے جنرل الیکشن مولانا سد سے باغ اور بلندے ہو نوے جنرل الیکشن میں اوے دا آغا سیٹ نا میں نوے کڑا ہو کانٹیسٹ کرا ہو کم دانا زبوں گا یہ بزرگ تیرے دے مولانا حفظ الرحمان سے سوہار ہوئی زمون پدے علماء کی مجاہد ملت پناہ بانے مشہور دی مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سوہار بھی رحمت اللہ فریڈ فائٹر رو برٹش خلاف صحیح ناغین با میشہ اگست سیٹ الیکشن بے لڑاو نو دے کرت مولانا محمود سے اگین الیکشن لڑا کرو نو بے دو لگا مل لزر ووٹ بے غستی اگر پہ دیان لزر ووٹ بانے میں بائی لگا چکہ دویلے ہندوان ووٹ رو کئی سکان والا عمر کئی چکہ دا خاندان فریڈم فائٹر دے صحیح نو اس یعنی مینز دا نچے دیر تبایی چی رہا حالتا مسلمان سب دیر ٹوپا کی روانے دا خلوی تبایی دا نا توی برشی خلق دمرا احترام ہو گئی چاہ شے کنٹرول شی صحیح نو اس دا غرنگی چی دا فسادات پا انڈیا کی شروع شی نا پاکستانی گورنمنٹ بیادا سے کئی چی در رزی کل دری دل او سنور دل امبیسیڈر نا ہواری سیچویشن تا بولی چی سیچویشن دیر کرٹیکل نے نو دری سنور دل انڈین امبیسیڈر نا ہواری صحیح اور تو ایچی دس جے میٹر آف گریو کنسن فار پاکستانی گورنمنٹ اینڈ پیپل ایز ویل چدر پاکستان دا عوام ادا حکومت پارے ڈیر تشویش خبر آیا کہ وہ گجرات کی مسلمانان سرا داغی عبادت خانوں سرا مسجدوں سرا دا زیادتی کی گی داغی بے زدہ کی فلاں فلاں فلاں صحیح اور بے ادا سے اوشی چدر تا پو یو کی اگر سفیر پاس سے امبیسڈر صحیح اور بیان ورکی الت سار کی اجلاس ہوئی اگر کی پاس بیان ورکی صحیح دا اگر ڈپلومیٹک اپروچ تھی والذین کفروا کسان چ کفر کڑے دے بعضم اولیاء و بعضن دے دیو بل پروٹیکٹر سو دیو بل مددگاران دے الا تفعلوا اس دا الا تفعلوا اللہ تعالی وے کدا کار نہ اونک کم کار دا ٹول کانسپٹ چ دی ایت کی تیر شو چ دا دا طریقہ دا کرونولوجیکل آرڈر کی بیس اتے نہ اللہ وے کدا خپل نہ کی تکون فتنہ فی الارض و فساد کبیر اب دنیا کی ڈیر لے فتنہ اور ڈیر لے فساد پیدائش نو واپس پر سبق چودین للذین یقاتلون اجازت ور پیش ودا کسانو تا چا وی سر جنگ کول شی بیا نم ظلم د دی وجه دوی سر زیاده شوی دی وان الله علا نصرم لقدیر او دا چ الله تعالی پیمداد د قدرت لرون کې دی الذین دا کسان له خ جو بین دیاره چه دے وستر شویلی دے کورود دوینا بغیر حق بلا وجہ الا ان یقولو بلکہ صرف دے وجہ جدوی وے ربنا اللہ رب زمونگا اللہ دے اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه دے جنگل امزان لحکمت دے خدای پر قانون کی دے جنگ زان لح انسانان پہ انسانان کنٹرول گئی انسانان پہ انسانان کنٹرول گئی وَلَوْلَا تَفْقُ اللَّهِ اللَّهِ سَبَازُونَ بِبَازِ اکثر نوی کنٹرول اولو دفکول دا اللہ تعالی خلق لپیو بلبانے لہد مر سوامے گو نروان شیوبو سوامے گو سوامے دا کرسٹین مانسٹرز وی مانس سومیہ دا کرسٹین مانس دا کرسٹین مانس وی رہبانان صحیح چکم زی اغی پاتی کی گی نو اللہ تعالی وی اغا بم چا صحیح نوی بلے خودی ابیل توا کرے گی لَهُدِّمَ السَّوَامِعُ وَبِيَعُ الْأَجِرْجِي چرچنا بیا مانا چرچنا نبم خلقو روان کنوی ٹو وَصَلَوَاتُ او سینگاز دا یهودو ومساجد امسجدون دا امسلمانان دا بٹو خو اللہ تعالیٰ وی جے انسانان پا انسان کنٹرول کو نیو سڑے یا یو قوم چی دا بل اقلیت مذہبی بارد خانے تا پا خپل وطن کے تا تکلیف رسی نه غر لزله دا سوچ کئ چې دای په وطن کې یا د مسلمانانو وطن کې يهوديان ګرځي سر په خلک سوچ یا را دې کنټرول کړي یذکر فی اسم الله کثیرا چې ادور شي هغه کې نوم د الله تعالی دی ولا ينصرن الله ایقینا امداد بک الا تعالی مل اچا سرا ينصرو چې امداد کې ځان خپل سرا چې امداد کې ځان خپل سرا معنا دا چې از بند حرکت و از خدا و برکت الله تعالی وي تخپل ځان سره خپل امداد او کنه بده هیلپ کړه نو ته لاس تړلې راسته ما ته وایې ټول کار ته کنه تر څه کار یو معنا ولا ينصرن الله ايقینا امداد بک الا تعالی مل اچا سرا ينصرو چې دې امداد کې الله سرا نو الله زمون دې امداد محتاج نه وي چې دا هغه دین سره امداد کوي نو الله به یقینا سړي سره امداد کوي ان الله يقينا الله تعالى لقوي القوه والده عزيز الغلبه والده الذين امكننا في الارض اكسان امكننا في الارض كجره موږ دوی قدرت او قوت ورکوزما کې اقام الصلاه دې بقایم موږ که حکومت ورکو دېډم به سکے نظام صلات ډم به سکے نظام صلات ها تاسو ورته ان کی من کی وی اقام الصلاه دوی قائم هي منزنا واتو زکات نظام زکات ورکی زکاتونه یعنی نظام زکات د اسلامي حکومت دو بنیادی مدارې دي نظام صلات قائم اول او نظام زکات قائم اول نظام صلات سره د خلکو پیوریفیکیشن کی نظام صلات سره د خلکو پیوریفیکیشن کی نظام زکات سره د معاشري پیوریفیکیشن کی نظام زکات سره د معاشري پیوریفیکي د خلکو ضرورت پوره کوي سره څنګه سره کوي د خلکو ضرورت پوره کوي د معاشري پیوریفیکیشن د خلکو غلانه کې چې ورته ملاوي خبره دین کړه وا امرو به معروف امر کوي پني کوي باندې ونهو عن المنکر امن کوي د بداینا ولله خاص الله لپاره عاقبت الامور انجام د ټولو کارونو دي انجام به الله ته پرې دي تبکه هغه کار چې کوم الله تعالی ویل دي نو الله وایي که حکومت می درک سلور کارونه وکي نظام صلات نظام زکات امر بالمعروف او نهي عن المنکر نور نتیجه به الله ته پرې دي نور نتیجه ولله کچری دایستا تکذیب کوي فقد کذبت قبل دا اوس تسلی رسول پاک صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه ورته ته دروژنه ته دروغ وایي الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته تسلی ورکړي دا څه نوې خبر نه ده ستان وړاندې پیغمبرانو ته خلکو دا خبره کړې ده وای یو کذبو کا اکدایستا تکذیب کوي فقد کذبت قبلهم نو تکذیب کړو مخکره دوی نه قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد العادیان وسمود سمودیان عادیان قوم د هود علیہ السلام سمودیان دا قوم د صالح علیہ الصلات والسلام دا عادیان ولاکا هغه ته وای وادی احقاف سوي ولا وادی احقاف صحیح سه په سعودي کې ده او صحیح سه په یمن کې ده صحیح او دوی هغه ارامکو کمپنی هغه یلته د تیلو ډریلینګ کوي نو هغه کې هغه د عادیانو ډانچی راوتی سکلټنز هغه ډېر دنګ دنګو شل غزا او دیش غزا دنګ دنګ خلق یو یو سکلټن دا څه دی چې انسان ورسره وراړي لکه سړی چې 20 اورس راغلی چلو اوس دا شمس بولیا ځکه شمس وادرې زړه واده خو شړای کې دا وخې تاسو دلته راشي به کوی دا سره دغه دې دا سکرټر عام انسان دا لري ولاړ دی نو جست ثینک اباوت دټ صحیح ولا لا عام انسان ژوندې او سردار ګړ لا اس نیمه یې سبې ها دې لګ دې دیو جل الله تعالی قران کې ویش دی میکل هلاکر کان نو اعجاز النخل الخاويه نو دوی داسو لکه د کجور او د خوت ته و ان یکذبوا کا کدی تکذب کایستا فقد کذبت قبلهم نو یقینا تکذب کړو مخیر دوینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد وثمود اغادیان وثمودیان وقوم ابراهیم او قوم د ابراهيم عليه السلام او قوم لوط او قوم د لوط عليه السلام او اصحاب مدينه نو د عادیان ولکه ما تاسو ته ویلي ته وای احقاف ویلي دا احقاف ویلي د یمن او د سعودي په دامیرس کې ده صحیح او ورته سمودیان دي دا غیغی توی ویلی آف حجر یا وادی حجر دا سور احقاب پناوا بانیم قرآن کی یو سورت تے دا سور حجر پناوا بانیم قرآن کی یو سورت تے وادی حجر دا چی دا مدینی منورینا تبوک طرف تزی نپلار رازی دا علاقہ وقوم ابراهيم قوم د ابراهيم عليه السلام وقوم لوط نو قوم د لوط عليه السلام نو چې د ابراهيم عليه السلام قوم نو دا موجوده عراق دی د خطه دا بابل وي ورته بابل غټه کاونټي ده نو دا خطه دا د ابراهيم عليه السلام مرکز وقوم ابراهيم وقوم لوط نو قوم د لوط عليه السلام نو قوم لوط دا جردن کې ده حصہ کوم ځای ده په اردن کې ده د ډډ سینا شروع کیږي تقریبا تر رویشت پورې په سلګونو میل علاقه ده چې الله تعالی اوچته کړه او به سر د لاندې را خلاص کړه صحیح نو دالته یو ویلی ده هغه ته وایي لاټ ویلی یا وادی لوت صحیح ورته وادی لوت ځکه دی لوت په اولډ ټیسټمنټ او نیو ټیسټمنټ کې لاټ وایي صحیح ورته لاټ او عربي کې مونږ پرونانس کوو لوت واصحاب مدینہ عمل کرے د مدین نو مدین دا ویلی دا او لو شهرو دا د قوم شعیب مرکز او دا وادی لوط او وادی شعیب دا دواړه یو بل سره ایڈجسنٹ دي فرق دا دی چې وادی شعیب ډیر زرخیزه ده ډیر شنه ده او وادی لوط کې شینډکه نشته وادی لوط کې هیڅ شینډکه نشته ځکه چې الله دا څه وچا تکړه او دا څه وردولا او دا پاسه نه د اور په کان وښتا نو خو بن شو از ما کسو شو اخو وسوزیدا نو چې وسوزیدا او سشن زرونه قران کریم بل ځای فرمایي و ترکنا فیها آیه بینه لقوم یعقلون چې ما په دغه علاقه کې دراتونکو نستونو لپاره واضح نشانه او ویزیبل ساينز پرې خودل پیغمبر علیه السلام نو صحابه ته پوسو کو چې دا ویزیبل ساينز څه شی دي حضور علیه السلام ورته البحر المیت یو ډډ سی نمبر 2 والحجارة السوداء طور سوزیدلی کانی اگر کانی چی تو گوری لکا کوئلنی سکارا سوی برتا دا سوی برتا دا دبر سکارا تک طور سوزیدلی دا سو تک طور کانی دی سوزیدلی و دا کانی چی او سوری دا سوری سوری شی کتلی مده دا سوری سوری شی اگر سوری سوری کانی دی صحیح او دا سو پرات دی تب وای کنی چای یو برسر دا سو سالی بی خیری زکا اللہ تعالی دا سو نوی شی پا کانا امیوشتر فرمای و امطرنا علی حجاره من سجیل مون په اور اول دغه د اور کانی ولکه د باران داسې ورېدلې دي چې داسې دور ځای په اغزما کې داسې نشي پیدا کولای چې کانی شته دا صحیح یعنی داسما کې بالکل پټه ده په دغه کانی صحیح او درین حضور علی السلام فرمایل و ان ارضهم لا تخرج ماء عذبا ولا خضرا د اغزما کې نخو سافت ډرینکینګ واټر ورکې دسکلو وب د غزمکه نن راوځي او نه پکې شینډکه راځوني نه شینډکه راځوني صحیح نو دته وای ویزیبل ساينز او ویزیبل سیمپلز او لیټ سی اج داسې اوچت کو او داس د غزمکه را خلاص کړه صحیح نو دی اوبو سره د ماينز او د منرلز او د سالټس د داس زبردست یعنی ابزارب شو او داس سوال شو حل شو پکې چې دا هغه سمندر دا غید او بو کثافت او ډنسټي ډوره زیاته شو دومره وزن داري وبدي چې را انسان دوبای نه دومره ویټ دی له بو چې کدا خو ساينس اصول دي چې کوم شی دوبیږي او کوم شی نه دوبیږي چې د مساوي الحجم او بونه د کوم شی وزن زیاتی هغه دوبیږي چې وزن یې کمي ها شمس صحیح ده با یو پرچا کې سوال راغلو وی دومره دوی شپ هغه بو کې نه دوبیږي او ورکه د ګندلستان دا دوبیږي د دې وجه سره ساينټیفیک صحیح نو یو الګ په پرچا کې جواب ولیکو ویدار دی وجه چې د ګندلستان لامبو نو ورزي او هر چی شپ کنه لامبو والی شي صحیح وقوم ابراهيم قوم د ابراهيم عليه السلام وقوم لوط او قوم لوط یو کتاب د کتاب سره پیدا کړ صحیح انګلیزی کې دی دی پیرشډ نیشنز دی پیرشډ چې څنګه پیدا کړ د نبیلم پیدا کړ دی پیرشډ نیشنز ماستر یو دی قصص الانبیاء دی اقصص الانبیاء خیر نه یعنی پیرش نیشن چې دی اخو ویت پکچر دی هغه ویت پکچر دی ها چا مسلمان دی ګله پدې څوک جرمني جرمني څوک مسلمان دی خو دې خطو باندې ګرځیدل دی ناغه پکچرایز کړی دی استاد چې کوم دا ودی لوت کنه پتا چې پتا چې دا خانی وې دې ته دی خو ډاکومنټری م راغلی و خو دا کی سی ال دې کوم یو دی چې آی ډون نو پدې باندې راغلی و انګلیسي کوم دی هغه هغه خوري و چې په کوم باندې نو اوس خدای ته اسکویشن کو امریکانز دنه نواته کاله وړاندې دلته اسکویشن کو یعنی کنستل کو دغه ډډ سی سره خوښه کی مال تک دغه اسکریټنس پیدا کړه هغه باډه پیدا کړه نو دوی وای چې هغه باډه داسې دی بزرګونو په یو ځای کې ورته 4000 باډه سنور زر واجه باډه ورته ولا کړه نو مان درځي یو خاور د سالم وشت کړه نو هغه سنور زر باډه دوی وای چې هغه دغه زمکه کې ورويشت دي یعنی زمکه را ويشت دي نو هغه باډه په دې خټه کې داسې نفت دي لکه خټه کې چې ګډه ورته ورته پکې ورون خل صحیح الله مې خپل عذاب نه بچ ساتي وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين عمل کړی د مدين وكذب موسى اتكذيب شو د موسى عليه السلام فاملت للكافرين ما وخت ورک کافرانو ته ځکه الله تعالی وایي چې زدر فوري تور عذاب نه ورکو کافر لګیای پیغمبر له تکلیف ورکای ټارچر کای دغه ملګری ټارچر کای فزیکل هم مینټل هم جسمانی تکلیف هم ورکای ذهنی تکلیف هم ورکای خو الله تعالی وایي زه بیا وخت ورکوم املا معنا وخت ورکوم فام لیت للکافرین ما ټایم ورکړو کافرانو ته ثم خستم بیا مې دوی اونیول فکیف کان نکیر نو سرنګیو عذاب زما الله تعالی وخت ورکوم چې شاید چې دوی اصلاح وشي او چې اصلاح ونشوه او عذاب مې ورکړو نو څنګه زما عذاب اگزامپل لري وګنه فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا پس ډیر خارونه چې مونږ هلاک کړي دا وایي ظالمتون حال دا دی چې دا خارونه ظالمانو فَيَخَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا نو دغه خارونه را پریوته او عَلَى عُرُوشِهَا سره د چتونو خپلو و بئر مُعَطَّلَةٍ ډیر کویان چې سسپینډډ شو ډیر کویان جسد نو سیو کوی چې خلک ته وبند راو باسي نبی اورته مونږ سوای ابانډنډ سوای ورته شار کوی الله تعالی وای چې خلک مولا تباکل ډیر کویا چې رونق په دې خلکو لګیدلو زکه وبې ډیر شایسته وي هغه می داس شار کړ اوس ته څوک ناراضي و بئر المعطله ډیر کویا چې سسپندډ او شار و قصر مشید ډیر مضبوطی مضبوطی بنگله هغه می معطل کړی سسپندډ میکړي ابانډډ میکړي مستاف کدرا دلاله دی وادی حجر دا شمس کو وادی حجر دلاله کوم ځای چې قوم سمود څوک قوم سمود او البته کې وادی حجر کې دا ابو یا ټیکنیکلټی دی په هغه زمانه کې وکړه چې هغه دا ورونه دنه داسې کنست دي او داسې زبردست بلډینګونه یې پکې جوړ کړی دي چې ډاون ټاون باندې هیرشي بیورلی هیلز باندې هیرشي چې کوم نقشو نگار کړی دی پکې څه کړی هغه بنگلو کې چې کوم نقشو نگار کړی دی او دا ورونه چې داسې کنست دي او کومې پلرې جوړ کړی دي حیران بشو صحیح او دا کلچر د وادي حجر څخه شروع دي نو تر پیټرا پورې تلای جارډن پورې کوم ځای پورې پیټرا وایو پیټرا وایو نو خار دې پکړه کې دننه صحیح د دنیا سیاحان ورته راځي روډ ورته نشته انو سمېز په روډ باندې راځي نو بیا ارته کې اسونه ولاړي روډ دې خو هغه ډېر لوی لاړ دې تر دې راتللی او کچلا اړه نو ارته بیا اسونه نو بیا به یو اس کرایا کې صحیح نو په اس باندې بسور شي نو قافلې قافلې رواني نو شر دې اسونه رواني ځکه سیاحان هغه وی راځي بس وړاله هغه ځای پورې ګاډي دی اوسې الته بیا ا په هغه اسونو دروان کې نو د غره په میاش کې روانې بیا پیټرا ته ورسې نو هغه پیټرا چې وګوري نو عقل به حیران شي چې خدای دا کوم قسم خلک یو یو تھیټر داسې جوړ کړی دی دیو تھیټر وای صحیح لکه سلیم هار وای د دې ډرامو د پارا یا د فنکشنز د پارا یو یو تھیټر ا تھیټر داسې نه چې بلډینګ جوړ نه غره کې نشته دی څه کړی دی غره کې نشته دی او په غره کې بالکل د تھیټر په طرز باندې دا سټپ بای سټپ کورسای نه پردي نو دا کورسای هم غرونه کنستي صحیح څه کړی دی یعنی غره کنستره دا نه چې کورسای راولل د افیکټ کړی نه بس غره کنستره له کورسای کړی دی او هغه کورسو باندې دومره زبردست نقشو نگار کړی دی په یو یو تھیټر کې دو دو درې درې زره کورسای دي صحیح او بیا دا سه پلای نه جوړ کړی دی اسلین باندې سٹیپ بائی سٹیپ چې درې درې یا سرور سرور روز دی داسې ځي بره پورې مس کې پیسې دي مس کې د تلو لار ده د دې درو قطارونو اور د دې درو قطارونو د دې په مس کې چې کوم پیسې دي او بیا د دې درو قطارونو اور د دې درو قطارونو په مس کې چې کوم پیسې دي ما دا هی میجرمنټ وکړ د یو ملي میټر فرق پکې نشته صحیح شو کورسای غلطی او کورسای ته میچ کا او بیا ځار ته برابر وخیږي اغه لاند کې او کورسای ته میجرمنټ وکړه د ملي میټر فرق به کې معلوم نه کی چې دا کوم دلی ونی ځم څومره ټیکنیکل خلکو بیا د یو غرنا بل غرته چې اوبره اوستې دي پته نشته څه عجیب کار یې کړی دی چې په دې میس کې چرته واړو واړو غړو واړو واړو غړو مین یعنی د های فو کافیو خو مین د باډي په والا باندې په دې میس بیس کې واړو واړو غړو نو هغه واړو واړو غړو هغه دا څه کړی دي چې هغه هم کرستی نو دا هغه یې پلر جوړ کړی دی دا غره یې جوړ کړی دی پلر یې جوړ کړی دی او دا هغه پلر د پاسه هم د دا کاني د دې یو چینل ته اوبو مونږ لخته ورته وای او والو نو والو جوړ کړی دا د یو خنه اوبر اوست دي دا په غره سره تیر اسو دي دا وی د دې ستاسو شو کو کنه دا جوړو د کوم او چې کله د دې په امر ورته وی چې تاسو باندې وازا برازي په پلان یې ورو چې دی ودی چې موږ دې کورون ته نو خدای په لوم به زلزل راوستن الله تعالی وي چې دې خو هلاکول ما د کورو کې دنوم شو خو چون کې دې تدبیر د خپل کړ چې دا زمون کورونه موږ له بچ بچا وراک نو ما په زلزل راوستا نو په ځای سر یو ګټ سره لګیدل چې بل دیوال سره لګیدل په مخ را وتل او چې بار را وتل نو جبرئیل امین په یو لو الټیټیوډ فلایټ وکړ یو چغه په وستا زړه یې وچا افلم یسیرو فی الارض یا دین د ګرځې دل اسما کې فتکون لهم قلوب حتا چشدید پارسنو داسې یا کلون بها چې داغه په واسطه باندې عقل کی ځان پوه کی اوازان یا وغنا اسمعون بها چې داغه واسطه باندې اوریدل کی فإنها حق صدادا لا تعمل ابصار چې سترګې نلندې کی ولکن تعمل قلوب التي في الصدور یقینا لندې کی زونه آغ چې سينو کې دل ندی نو مونږه ضرب المسل پختو کې ها وای ویخ دا اوده دی به ویخ کې خو چې وی خو دشي دی بیا څوک نشي وی خو نه اوس نه بینا د سترګو نه بینا هغه به ګایډ کې خو چې زړه نه بینا شي دغه لپاره هیڅ ګایډنس نشته الله تعالی فرمای چې اصل ډوندواله دا د سترګو ډوندواله نه دی اصل ډوندواله زړه ډوندواله دی دا کافرانو دا زړه نه دی افلم یسیرو فی الارض آیاتین دی گرزی دل اسما کی فتکون لهم حتا چشی دوی دی پارسون یا قلون بیا چی پا اغی پا واسطہ بان عطل کی زان پوئے کی اوازان یا بگنا یسمعون بیا چی پا اغی اوری دلو کی فا انہا کس دادا لا تعمل ابسارو چی اثر نندوال دستر گن دستر گن نلن دیگی ستر گن نلن دیگی مانا یعنی اوگ گائیڈ کولشی چې ستر ګون دي هغه څه کولی شي ګایډ کولی شي بلکې دا ستر ګون چې وي دا هغه بصیرت دومره تیزي چې تور سره لاس مې راکې فورن درته نوم واخلي صحیح ته لا تر سره مې راکې بس فورن درته نوم واخلي ها شمس څنګه دا یو زرګونو خلکو سره مې لاوي الله هر یو لاس ته معلوم کی دا کې وړي دا چې یو قوت دی الله واخلي نو بل طرف ته ورته انرژي لګي سي واکي ته مونږه یو افسه وو ها دې راته مونږ کار کړو عمر کې کاوه نو د دې شروندو خا دا هم څنګه ور کنه نو ما غواړم گزار ورکول نو چې گزار ورکول نه هغه پکې چې بل ورکو زه به تاسو ته دې به ورکول رانو لږ خا یا به در گزار چې ته ورته گزار به در کړو زه هغه اندازار فإنها لا تعمل أبصار يقي صدادا چنلن دي جسترگه ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يقينن دي جدرنا چسينو کی دي ويستعجلونك بالعذاب او دوی په جلبازه او په حجرت غواړي تا نه غذاب پیغمبر علیه السلام ته دوی به بطور مسخره وي چې کله پیغمبر به دوی ته وار نه ورکړ چې دا کوم عمل کوي در ګورې الټیمیټ ریزلټ او د دې لازمي نتیجه هغه د خدای طرف نه د عذاب راتل دي نو دوی پیغمبر ته عذاب وې کړ راولي مسخره به کولی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ فَأُجْرَتَ وَبَجَلْتَ غَارِ تَانَ عَذَابَ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ وصلى الله تعالى فرمائي چه ده عذاب ده پار یو اپوائنٹ ٹائمی سخو مائن نچینج کون پیغمبر ته وای ته بس صبر کې راکړه پیغمبر خدای ته ډیر جی بخلک زور له وار نه ورکم ځو چې د اسلام وشي هغه یې نه مسخره جوړ کی هغه نه بس نو الله تعالی کنسول کو تسلی ولا ورکړه چې د آزاد لپاره خو زما یو اپوینټډ ټایم وي پاور ټایم پر ازي غینې روان دي کوم نه ځکه زما یې نه چینج کوم د خدای خبره خو ساري دي ورته کوم خبرو کې هغه خبر به ټایم باندې کی فلن يخلف الله وعدا يقينا مخالفت نکي الله تعالی د وعده خپل وان يوم عند ربك خص الله تعالی او چې عذاب به یو ورځ پس راځي نو الله تعالی وي خپل ګنټي ورته نه روان دي کی چې دوه ورځې بعد به عذاب راځي الله تعالی فرمایي زما په نس خو یو ورځ هم ستاسو له زرو کال برابرې زما یو ورځ ستاسو د زرو کال ځکه د الله تعالی کاونټینګ د ټایم او سپیس نه اخوا دی د ټایم او د سپیس نه ټایم او سپیس نه چې ساينټیفیکلی شی اوزي بس د کاونټینګ مسله ختم شي و ان یوم عند ربک اتا کی سر یورس پنیز دربستا کال فی سنتل پشاند ضرور زدہ مما تغدون پاغی صاحبانی چکم تازو شمار کوئی نوز اللہ تعالی چوئی چی عذاب زر ہم رازی نوز دا خدای دا زر رات لو تصور دا با دا اغب پیمانہ بارے گوری پخپلا پیمانہ بارے گوری وَقَعِيم مِن قَرِيَتٍ اَتْئِرْ شَارُنَا امليت لا ما ټایم ور کړو اغيلا وي ظالمتن احالاک دا شار ظالم او ظلم کو ثم خرجوا بيامون صدغه خار یعنی خار والا والي المسير اما تل دوی واپس یو ما ته ریټ قل توایا او پیغمبر آیا ايها الناس او خلقو انما خبر دادا انا لكم زدار دپارا نذير یو وارنگ درکون کیم تنبیه و خبرداری درکون کیم مبین و واضح کلیر کٹ مبین کا معنی؟ ده مبین معنی؟ کلیر کٹ فالذین آمنوا پس آکسان چی ایمان راوڑ دے وعمل الصالحات عمل کڑی دنی کولاهم مغفرت داوی دا پار مغفرت دے بخن دا ورزق کریم او دیر خیست رزق دے نو دا سا خیست رزق چیر دنیا رزق د دې یعنی د جنت درزک مثال د دنیا طرف نه شو ورکولې البته بلغن او داسه ډوډۍ وي لکه په خور کې څنګه ملایويږي نه الله تعالی فرمایي دا هي حیثیت ګو بل له ورس کون کریم اډه شایسته نه سکتے اده خندار ډوډۍ نه نه والذین آکسان سغو فی آیاتنا چې هغه کوشش کوي آیاتونو زمون کې نو کوشش خو مونږ کوو آیاتونو دا مونږ لګیو دا مونږ کوو کوشش کوو ایتونو کې د یو صورت نه بر صورت تور منډه کو بیا تفسیر کې حدیث پیش کو بیا په تفسیر کې د صحابي قول پیش کو بیا البته د امامانو ډیډکشن او اتحاد پیش کو چې فلانی امام د دې آیت نه دا مسره دا کوشش مونږ او دا حکار دی که بد کار دی دا حکار دی دلته خو الله تعالی مذمت کوي نه هغه خلک چې کوشش کوي د ابطال لپاره چې دا شی غلط ثابت کی چې دا شی څه غلط ثابت کی والذین آکسان سغو فی آیاتنا چه غی کوشر که پیاتنو پاک کاؤزن که معاجزین دید پارا چه باطل ثابت کی دا او غلط ثابت کی دا اولائی کا دا کسان اصحاب الجحیم ملگرد جہنم اب جہنم تزی دا قرآن مخالفین چی وی اغیم پا قرآن کریم کی تگودو کئی خود سر پارا کئی چه مسلمانان لشک و شبہ پیدا کی څوک مسلمانان دا ماډرن کې خلک چې دا هم په بل ډول شک شو دا قران کې دا خبره چې کړې دي تشریح څنګه موږ ته خرزوي تر ازال تا کینا چې په دې شی باندې پوښي دا داسې ونه چې په دې منټه کې موږ ته وښه دې خبره داسې ده صحیح نه دا یو شک شو پیدا شوی او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي يحمل هذا العلم من كل خلف غدوره ينفون عنه تحریف الغالين وانتحال المبطلين وتاویل الجاهلین حضور علیہ السلام فرمائی په هر جنریشن کې په هر نسل کې دا دین علم دی دا به الله تعالی داسې خلق له ورکی چې هغه ډیر جست انټیګریټډ ډیر صفا متقیان د الله نه یریدون کې خلق وي حضور علیہ السلام فرمائی هغه به درې کارونه کوي ينفون عنه تحریف الغالین هغه به د دین نه د غالین او د شدت پسند شدت ختموي سبق کوي د شدت پسندو اکستریمیزم څه ته وایي اکستریمیزم چې د دینه به انتها پسندی ختموي یلفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین د باطل پرستو پیک اینڈ چوز به ختموي چې هغه به د قران کریم نه یا د دین نه داسې خبره تا ته وړاندې کوي چې څه شوبه پیدا کړي او کنفیوژن پیدا کړي. نو له دغې تقوادار علما او کار دایي چې هغه د مبتلین او د باطل پرستو دغه انتحار ختموي. او حضور صلی الله علیه و سلم فرمایل وتاویل الجاهلین، ناپوه خلق چې په ناپوهای باندې د قران او د حدیث کوم غلط تشریحات کوي دا هغه تشریحات او مؤاخذه وکړي چې دا د دروغ وي، دا غلط وي، د حدیث دا معنا بالکل نه ده، د آیت دا معنا بالکل نه ده. وما ارسلنا من قبلك من رسول امنغنو لګلی مخکستان ایسیو پیغمبر ولا نبی الا ایسیو نبی الا اذا تمنا. رسول او نبی کی بنیادی فرق دارے، اللہ تعالی یو لاک سلیرش ہزار انبیاء او رسول کمو بیش لگلی دی، پا دیکی دری سوا دیاردس کسان رسولان دی باقی انبیاء دی، دری سوا دیاردس کسان نا رسولان دی باقی انبیاء دی. اس رسول چاہتا ہوئی چی یا ورطا نوے کتاب ملاوی یا ورطا نوے شریعت ملاوی، یا ورطا نوے کتاب ملاوی یا ورطا نوے شریعت ملاوی، ناغتا رسول ہوئی. او کم پیغمبر چې دی یو بل رسول د شریعت او د کتاب تابعداري کوي ناغتا بیا نبی وایي، او تاسو وایي ناغتا بیا نبی وایي. نو په دې حوالہ موسی علیہ الصلات والسلام رسول، هارون علیہ الصلات والسلام نبی وو، موسی علیہ السلام سو دې رسول ځکه خدای ورته کتاب ورکړو نوې شریعت ورته ورکړو. هر چې هارون علیہ الصلات والسلام وو هغه د موسی د کتاب او د شریعت تابع وو، صحیح. او بیا د داوود علیه السلام او د عیسی علیه السلام نه علاوه بنی اسرائیل کې الله تعالی سوار له زره پیغمبران را لګیلی، سوار له زره پیغمبران را لګیلی. دا ځکه التبا لکه اوس زمونږ یو د جرسره کې بسور مولایان په زرګونو مولایان په قندا کې سور مولایان، صحیح شو. نو اوس التا د نبی حیثیت باندې بنی اسرائیل د پاره داسې لکه زمونږ جمعات مولا د هر یو مسجد د پاره د هر محله د پاره به ځان له پیغمبر دا د ګرینډا هیل د دې بزان له پیغمبرو، د نارتریج با ځان له پیغمبرو، د چیټس ورت با ځان له پیغمبرو، د توزنوک با ځان له پیغمبرو، د وینایس با ځان له پیغمبرو. نو په یو وخت کې په سلګونو سلګونو پیغمبرانو د هر کلی بزان له خپل پیغمبرو خبره ده کړه. او مرکز یو تورات د موسی، مرکز سو تورات د موسی، یعنی مینز د دوی کار دا چې د موسی علیه السلام تورات تر په خلک را بلل. نو دغه ټول انبیاءو ځکه دوی له خدای کتاب ورکړو نه ورنه شریعت ورکړو، د دوی کار سو د موسی علیه السلام د کتاب او شریعت اتباع. نو د رسول او د نبی فرق هم پیدا کړ، د سره مت پیدا کړ سمو وای چې رسول چاته وای نه داسې منو وای کړ خبره بکې د مولا په حیث اوس د مولای اوس د سره احمد نه زړه ته سره احمد وای خو نور خلک برته مولای شه وای، صحیح. نو خبره به کې د مولا په طریقه چې یا ورته کتاب ملاوي یا ورته نوې شریعت ملاوي، نو دې ته سوې رسول وای. او کم چې د بل پیغمبر او د رسول د شریعت او د کتاب اتباع کوي هغه ته به سوې هغه ته نبی وای. دا رسول کنا د نوې کتاب ملاوي، او داوود علیه السلام هم رسول ته کنا د نوې کتاب ملاوي، هم رسول هر رسول چې وي د نبی خو خود وي ذکر نبی کار دارے چې اتباع کوي امپلیمنٹیشن کوي د کتاب او شریعت او رسول کوي، صحیح. نو هر رسول چې دا ډول ته ورکه نثار احمد چې هر رسول نبی وی خو هر نبی رسول نه، هر رسول چې وی د نبی وی خو هر نبی رسول نه. هر څه اوس موږ د څو د ابراهیم علیه السلام د څو سپه څو انبیا موږ په ځدغه بخیر نه بیت نو هم دا انبیا ستو کوي نه وی دا کړی چې موږ اوکه. وما ارسلنا من قبلك من رسول المنغنول لكلي مخكستانا اس يو رسول ولا نبي الا اس يو نبي الا اذا تمنا مگر دا چې کله بد ارزو او خواهش لرو د ایمان د خلکو، ځکه د هر یو پیغمبر بنیادی خواهش سي چې دا انسانان ټول مسلمانان شي. د پیغمبر حضرت وسلم د هر پیغمبر د دې لوی تکلیف بسو لوی تشویش بسو چې دا ټول خلک ایمان وړي راړي، اټو خلک ایمان یعنی دوی چې سپی به خدای ته جړلو سخت پر تکلیف ورته نو د انسانانو لپاره به جړل، چې لپاره به جړل انسانانو لپاره به جړل. پیغمبر علیه السلام کله طائف ته چلاړو د غزوه احد کې چې کله پیغمبر علیه السلام باندې د کافرانو اٹیک وکړو میدان احد کې، کوم ځای کې میدان احد کې د حضور علیه السلام د سر مبارک کپړای ته ورته وي دا ماته شو، او د حضور علیه السلام اننګي مبارک اډو کې دا مات شو، او د حضور اسلام و سلام رباعیات غفنه مبارک دا شهیدان شو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د حضور اسلام و سلام زخمونه وینځل او حضرت علی ورته اوبا جوړه حضرت علی ورته اوبا جوړ دا وینه نو درې ده. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا خرما به کجوره د کجوري پانی اوچی پانی دا اوسوله دا غي اله به تو ټکور هغه جوړه ولا دا موږ قرانه علاج دي او زم یعنی دا اله تاسو ته ریټه کوو کلو کی. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه دغه اله ورواچورا چې دا وینه ودرېږي نو چې وینه ودرې دا نو بیا هغه زخمونه د حضور صلی الله علیه وسلم او وینځل. حضور صلی الله علیه وسلم وې چې کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې پیغمبر سره دا عمل کړی صحیح. نو جبرئیل امین راغله ورته چې لیس لک من الامر شیء معاملات دستا په کنټرول او په اختیار کې خونه دي حتی یتوب علیهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الله تعالی ورته وی چې دا فیصله د خدای ده چې دوی باندې رجوع کوي او که عذاب ول ور کوي. خو ستاسو جملې نه خدا پته ولاګی دا چې ته دوی عذاب ول غواړي تسکه دوی پیغمبر اسلام فورن احساس ویننا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون او الله دې ته هدایت ورکي لانا پوی خلق دے گدے پوی شو بیا بدا عمل بالکل لکے. اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دمرا ډیر په تکلیف په دغه ورځ باندې چې دغه خود سره خواته او تنګې بونې دی هغه تنګې ته ورنل وته نو دغه غر طرف ته چې لار خیږي دغه تا یو دوا تیږي یو بر سره داسې یو دای شي ودی اسې سفر باندې جوړ دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ورنل وته سر مبارک را یو تیږه باندې کې خود او یو واره سره وای سره نا هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک په دغه کانی کې جوړ شوی دی صحیح. نو چې راشم نو الته ورځم اېکل سر کې صحیح او سړی ته یو سکون محسوس شي. نو بهر ته دی او حضور علیه السلام دغه په تکلیفو حضرت عائشه ورته وې مې د الله پیغمبره د دې احد نه زیاته سخت او ورځم تابه نشون کې تیر شوی دی ځکه چې فتح او کامیابی هغه په شکست بدل شو. یو نمبر 2 او یا صحابه شهیدان شو رضوان الله علیه مجمعین او صحابانا لولی جرنیلان لکه موسی ابن عمر عبد الله ابن جحش حضرت حمزه رضوان الله علیه مجمعین دا یو یو سره ځان سره زرو زرو جرنیلان برابر دا دومره شهیدان شو او ویته دا دومره ډیر په تکلیف باندې زخمی شوی د دینه سخت او راست باندې تیر شوی دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام او د دینه سخت او راست باندې هغه تیر شوی دا چې کله زه طائف ته راغلم او طائف ته ازعرست نفسي على ابناء عبد يالين ابن عبد كلال د طائف چیف ته عبد يالين ابن عبد كلال د طائف مشر دي مير دي موجود دور کې ورته شوی شاروال دي چیف تر قبيله و هغه ته مزان روانه کړ دا غدرې واړو زامنو زری فیوز کړ پولیټیکل اسایلم را تا رانه کړ سیاسي پناه را تا رانه کړ چیننا ته د مکی والا وانټډ هغه بیا بیګ فټور راډیل دا بمباری کوي بیا څه کوي چې وانټډ لندر پروټیکشن ورکو بیا هغه بمباری کوي صحیح. به موږ د مکی والا مخ نشو نیولې صحیح. اوس هغه وی چې داسې نه چې زمونږ د مشورې او د تایید د بغیر دې چرته د ډیره جوړ نه کی تور بوره کې ډیره نشي صحیح. چرته تور بوره څه ورته تور بوره ورته ها چې دې چرته په دې تور بوره کې ډیره نشي دګنې موږ ته مصیبت جوړ شي لہذا غیخ په ځوانانو ته وې وې دا دوه کسان دي دا دوه لیونی دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورسره خپل اډاپټ سن زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا دوه لیونی دي دا لیونی دي شار نو باسي نغې تیګو وشتل شروع کړ. حضور وروته نو دا غزه د کجورو باغونو د خرما او باغونو او پکې فلوینګ واټر بيدون کې اوبوې. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه ته وې سروځ شپې ولته تیر کړ د زخمونه مراشي چې څو شي د زخمونه مونږ د مل شي او دا ټیک شي بیا باغینه پس واپس نو مکه موظمه ته ځنو صحیح. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دومره ډیر تر دې دلو چې داسې اسمان طرف ته وکړل وی اللهم الیک اشکو بسی وحزنی وضعفی وقلت حیلتی خدای زما کمزوری او دا چې ما سره استراتیجی دی خلکو مقابله کې نشته او دا ما ته کوم تکلیف جوړ رسیدو زی بستا تا وړاندې کوم اللهم الا من تکلونی خدای تمہاره چا په حواله کې دلې ونو ته حواله کې دا کوم زما حشر چې جوړ کو صحیح. او فورن یوې اللهم ان كنت عني راض فلا ابالي ها که زما په دې کیفیت باندې ته خوشې بیا زوم خوشې که ته خوشاله زوم خوشاله خو الله تاونه قابل بردار نو جبرئیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ناګهانه یو سپینه وریز را ښکاره شو یو سپینه وریز را ښکاره شو و نذیت منها اره دا وریز نه ماته आवाज وشو چې جبرئیل ماته وګورا ما وکتل و ماته وې چې ملک الجبال د غرونو مکلفه فرشته چې چا سره د غرونو کنټرول اگر سره دا نو کته غواړي چې دا طائف والا ختم نو بس د فرشته ته اړه وکا چې دا د دوه غرونو روانيو دا سره یو ځای نه مرتبه ټول ختم شي صحیح نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه نه نه نه زه دعا کوم چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خدای دې ته هدایت ورکي دا داسې خلق ته چې نه پويږي او دا طائف والا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام غزوه هنین کې کړه دوی باندې اٹیک وکړه چې وکړه اٹیک په وکړه او دوی سلور زره خلک گرفتار کړ سوره سلور زره خلک گرفتار کړ جنگي قیدیان شو سوچو جنگي قیدیان شو او بیا حضور علیه الصلاه والسلام تقسیم کړو مودا ټول دای په تور غلامان په صحابه باندې تقسیم کړو او حضور علیه الصلاه والسلام ته اهل طائف اپروچ وکړه طائف خلک ورته اپروچ وکړه چیرې دي زمونږ قیدیان پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وې وکتا سره لګمخ کرا غلی وې نو ما بتاستا ری حکړو نو خو ما تقسیم کړی دي زماره کنټرول نه وتی نو خدای سړی شخصي معاملہ ده در سړی شخصي معاملہ ده او په دې کې د حضور علیه الصلاه والسلام یو د پای خور و د اغه نامه و شایما د حلیمه رضی الله تعالی عنها د حضور علیه السلام مور و د پای د اغه نور و شایما حضور علیه السلام چې معصوم اغه بلوبو چې معصوم اغه بلوبو صحابه چې بډای روانه و حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته آل تنوی یا محمد هغه مونږ ته ډیر ناشتا ښکار شو ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته په داسې موخو باندې دشمن بوم پنوم نه وای پنوم به ورته یا ورته یا اخو یا او زما رورا یا ورته ابن اخی او زما بارو او مسلمانانو خو چې پیغمبر علیہ السلام ته واسکو به یا رسول الله او دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نامه خو بچانه یادو چې یا محمد صلی الله علیه وسلم د ادب نه خلاف نه وی دی زنانا چې یا محمد وی دمون تړي راځي بخاره شو چې دا خو دي ګزنه نه ده پیغمبر علیه السلام په نامه یادای نو ورپسې دویم لفظ وی یا اخویا او زما روریا پیغمبر علیه السلام ورته من انته ته څوک هغه ورته انا اختوک وې زستا خور د څوک زستا خور وې زما خور و او ز شیمایم څوک شیما د حلیمې لور وا وې ز شیمایم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته د دې دلیل چې ته شیمای سپروفه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته نوم خو یاد وې چې ته شیمای د دې دلیل هغه ورته او دلیل سره شتا زما باډی نه وې تا ته یاد دي چې ورځ ما ته چټولې او تا زور کو زما کې ده صحیح نو تا ما ته غوسه شوې زما په وګړه چکلې کوله او غنه خو زما په وګړه باندې اوس مستا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته تر توخه چې هغه خلن هغه بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډیر احترام ورته وکړو او ساده ورته واچو بیا حضرت شیما هغه ورته وی چې د الله پیغمبره د سمره خلک چې نیولې دي د زمونږ قبيله خلک دي د ستاسو ماماګان دي د ستاسو خالګان دي د ستاسو ماما زامن دي د ستاسو خاله زامن دي صحیح نو دوی سره که احسان وکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی وې د بنو هاشم یعنی زما د خپل ترایب په حصہ کې چې څومره غلامان او وینځ راغلي دي هغه ما آزاد کړ هغه ما څومره هغه می آزاد کړ هر چی وې تاسو دي نو مې تاسو د زری پېست کوم چې تاسو هم آزاد کړي که پیسې غواړي نو زما پیسې درته ادا کړ سبا کوم پیسې برته ادا کړم او کنه تاسو ته غلام او وینځ پکاري نو نیکسټ ټایم چې په بیٹل کې څومره پرزر ځاپوار راشي نو چې رچاچا حق کیږي نو هغه ته ورکم صحابو ته پته ولګیدا چې پیغمبر اسلام زکه آزاد کړ چې د حضور علیه السلام د پيو ماما ګاندي یا د پيو خاله ګاندي یا د هغه اولاد دي هغه وی دا چې ستام حسینان دي حضرت حلیمه ستامور وا د هغه په احترام کې مونږ ټول آزاد وو خبر دین کړه نو اوس بهر ته دی د حضور علیه السلام کمالو چې دومره لوی تکلیف به کو تشویش به همیشه دا وو چې خدای دا انسانان مسلمانان شي چې انسانان شي دا مسلمانان شي مولای الیاس رحمت الله علیه زمون تبلیغی جماعت بانی رحمه الله هغه یو ځل د شپې په نظام الدین کې د شپې داسې په ډرک جړل یو بل مولانا صاحب په سایډ روم کې چې هغه ورل ورغه به دا تاسو تکلیف ده یعنی تاسو تکلیف دی وې ماته ډېر ډېر تکلیف دی ځکه وې زنن دهلی ته ورغلم د دهلی بازار کې مو قتل انسانان جهنم طرف ته ډېر پتی ځای روان دهلی بازار کې مو قتل انسانان جهنم طرف ته ډېر پتی ځای روان نو به ما سره دا تشویش دی چې قیامت پر ورځ دوی خو به جهنم ته وردی خو ما به خدای معاف نکي ځکه چې په حیثیت د مسلمان ما د دې د جهنم د بشکور د پارسه فکر کړی نو دا خو د ایمان یا څه فکر وو د پیغمبر فکر خو ټول دنیا د خیر وی خبر ده انکراله نو دا خبر الله تعالی کوي وما ارسلنا من قبل کامونگ نو لګل مخکستان ایس رسول یا نبی الا اذا تمنا مگر کلا چې د تمنا او ارزو کړې د ایمان د خلکو نو پیغمبر چې بکله بیان کو نو دا تمنا بدا وا چې یا الله چې دا ټول خلک دې بیان سره مطمئن شي او د بیان مرستو ټول ماته راشي وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول دا به پیغمبر تمنا وا دا به پیغمبر ارزو وا خو الله تعالی فرمای چې یو طرف ته پیغمبر بیان او تمنا او ارزو چې خلک دې مسلمانان شي خو سایډ بای سایډ شیطان هم لګي مهنت کوي خلکو باندې چې دا کوم خلکو باندې پیغمبر مهنت کوي باغی باندې شیطان هم مهنت کوي لکه موږ چې کله گشت یوزو نو دا گشت په آدابو کې چې دوستانو تاسو گشت خو بدلته په دې لوکل محله کې کوي گرینډا هیلز کې خو فکر وکوي د ټول عالم فکر وکوي د ټول عالم نو ان شاء الله دې مهنت پوجا الله تعالی به بل ځای هم خلکو ته هدایت نصیب کړي خبر دین کړه خو بیا ورپسې دیمه خبرو کی وای دوستانو استاد چې کله گشت دوزی او دا د پیغمبر والا مشن او د پیغمبر والا کا دا مشورو کو نو سایډ بای سایډ شیطان او پر جماعت خلاص کی خلکو پسې چې دا څنګه دا تبلیغ نه لګو نی خلک پسې دی پسې امریکا کې دا فینټیک قسم تصور پېښ کړي صحیح نو شیطان هم لګیای یعنی دا سو وخت چې دا جماعت والا دا سړی ته اپروچ کی خبره کوي شیطان هم دغه طرف ته انسپایر کوي علی منی اور غټه غټه ګرینه وړي دی وخت ځای کوي تعلم وخت ځای کوي خبر وخت ځای کوي بس نو دا شیطان لګي هغه انسپریشن کوي الله تعالی دا خبره کوي الا اذا تمنا مگر کلا چې دا ارزو کړې د ایمان د خلکو الق شیطانو شیطان وسوسه چې په امنیتی پدغه اسنا او پدغه مرز د تمنا او د ارزو د دکی فینسخ الله ما یلق شیطان الله تعالی منسوخ کی او زائل کیا چې شیطان وسوسه چې د خلکو د لکه ثم یحکم الله او بیا مضبوط کی الله تعالی آیات آیاتنا یا اثر د آیاتونو په څیر د مؤمن کی الله تعالی فرمایي چې هر انډیویډوال چې تور تر دین خبره کې شیطان انسپایر کوي په کفر باندې شیطان انسپایر کوي په کفر باندې دا بیا د الله فیصله ای چې د کم انسان په زړه شیطان خبره اثر کوي او د کم انسان په زړه د شیطان خبره اثر کوي والله علیم الحکیم الله تعالی عالم دی حکمت والا دی اوس الله تعالی فرمایي چې دا شیطان ولیدا کار کوي او دې کې څه شی مقصد دی حکمت په کې سره الله تعالی ټیسټ په کې مقصد دی څه ٹیسٹ امتحان پر کی مقصد دے لے اجعل ما یلقی الشیطان انجام کار دانے چو گردے اللہ تعالی ما یلقی الشیطان وسوسا چی اچھئی شیطان فتنتن ٹیسٹ لے لزینا دا کسان دا پارا فی قلوب مرض جزنو دا گوئے کی بیماری دا والقاسیت قلوب او دا سخزنو خلق دا پارا و ان الظالمین ایقینا ظالمان لفی شکاک بغید دا پا دیر لوئے مخالب لَفَتَ وَدِيرُ وَدُشْمَنَايَ كِ پرادِدي وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أَدَّى صَلَّى تَعَالَى فرمای دا شیطان انسپریشن دے پر رواني چې الله تعالی حق او باطل جدا کول غواړي وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أَدَّى پارا چې معلوم کې الله تعالی کسان او تل علم چې ورپه شوه دې ورته علم انه الحق من ربك چې دا قران یا دا پیغمبر رښتیا نه جانب درفستانه فَيُؤْمِنُوا بِهَذَا وَيُؤْمِنُوا بِالْإِيمَانِ رَأَى الْقُرْآنَ وَالْبَيْغَمْبَرَ بَانِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ إخبات معنا سرندر کېدل تسلیمې دل څه شي فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ د قرآن او پیغمبر ته د دوی زړه سرندر شي تسلیم شي وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى لَهَادِ الَّذِينَ يَقِينًا هِدَايَتْ وَرَكُونَ کې آ کسانو ته آمنو چې ایمان راوړې دي الٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نِغِلَارِ طرف ته ولا يزال الذين كفروا او ميشا بیا کسان چې کفر کړل فی مریت ملو په شک کې دی پیغمبرو د قران باب کې چې کوم کافران دي الله تعالی وی دا به شک تر قیامت نه ختمیږي خو همیشا د پیغمبر متعلق شک کوي د قران متعلق بشک کوي شبهات بلل حتا تا دیو مساتو تر دی چرا شدیتا اساغتو اغنٹا دا قیامت یا گنٹا دا مرگ ٹائم دا مرگ یا ٹائم دا قیامت بغتا تن ناسابا او یا دیو میادا چرا شدیتا عذاب یوم الحقیم عذاب دا آغر وزی حقیم ال چی دیر بی خیر روز دا حقیم اصل کی ایشو لیس بند دا ویلش سدا ویلش چرا چا اولاد نکی گی اگر دا حقیمو و تا شنگ بایو تکذیب کرے دایا تن زمونگا فولائے کدا کسان لہم